Szevasztok, srácok, ladies and gentle fuckers! Itt egy új év, új hónap, de a tagok a régiek. A Bonus Stage podcastet halljátok, ami a 2017-es év utolsó podcastje lett volna, de aztán valójában átcsúszott 2018 elejére, úgyhogy ez egy utókarácsonyi, szilveszteri és évelei podcast lesz, amelyben a szokásos csapat van jelen. Stinger. Kevin. Reptile. És Reptile, így van. Sziasztok, srácok! Szerintem kezdjünk is bele, iszonyatosan sok jó témát hoztunk a mai adásba, de mielőtt belemennénk bármelyikbe is, a legutolsó podcastünk alkalmával én elhintettem egy olyan dolgot, hogy lesz egy kis meglepetésünk. Valójában ez egy karácsonyi meglepetés lett volna, de szerintem még most is aktuális lesz, és egy nyereményjátékról van szó. Akik hallgatnak minket, és akik remélhetőleg hallgatni fognak majd minket az elkövetkezendőkben. Nyerhetnek tőlünk pár dolgot. Igazából egy hatalmas szatyornyi lootot szedtem össze itt az elmúlt időszakból. Nagy része egyébként a Gamescomról származik. Van itt mindenféle finomság. Sneak peek-eljek egyet, srácok? Mit gondoltak? Ha már loot, legyen kövér. Ha már loot, legyen kövér. Szóval akkor mondom nektek, hogy mi van itt, jó? Aktualitását éli most a dolog. Mario Odyssey póló, farming szimulátoros stresszlabda, van itt Starcraftos kulcstartó és nyakpánt, Mother Gunship-es baseball sapi, nekromundás póló, meg még egy csomó apróság, amit nem mondok el, vannak Destiny-s kódjaink, illetve mindenféle ilyen csecsebecse. És arra gondoltunk, hogy van nekünk ugye egy multidéző rovatunk, amelyben az elmúlt 10-20-30 évből szoktunk általában a podcast vége felé szemezgetni személyes kedvenceket vagy hasonlókat. És három kérdést fogunk majd föltenni, amelyeket az e-mail címünkre kellene majd elküldenetek, azokat a válaszokat, amelyeket adtunk erre a három kérdésre mi saját magunk a podcastben, jó? Ezt ötöltük ki, illetve hármoltuk ki, ha már így hárman vagyunk, de ugorjunk bele szerintem a topikokba. Elmúlt egy év, srácok, hogyan látjátok ti 2017-et videójátékos szempontból? Szerintem mindegyikünknek vannak nagy csalódásai, nagy élményei, nagy what the fuck pillanatai és hasonlói a 2017-es évből. Hogy látjátok a tavalyi évet? Mi volt számotokra a legkedvesebb, vagy a leginkább olyan érdekes dolog, amit úgy kiemelnétek? Akkor én kezdeném. Uh-huh. Nekem hát 2017 főleg elég komoly munkával telt, mert az első felében elég sok időt tettünk bele egy játék portolásába, illetve a második felében is folytattuk ezt, csak ennek a gyümölcsét még nem láthatjátok. Játékos szempontból, gaming szempontból nekem ez nem volt annyira óriási nagy kiemelkedő. Nekem az előző sokkal jobb volt, megmondom őszintén. Engem jobban érdekel, hogy játékok voltak 2016-ban, mint 2017-ben. Nekem ez egy ilyen amúgy jó volt, tehát mindig volt mit játszani, de olyan nagyon különlegesnek én nem mondanám. Volt egy-két kiemelkedő dolog, erre majd az évjáték a rovatban visszatérnék. Számomra egy tök jó év volt. Ezt kell mondjam, 2017 simán pariba van a legkedvencebb videójátékos éveimmel, mint mondjuk 2011-el, vagy 98-al. Rengeteg olyan játék jelennek számomra, amiket régóta vártam. Nagyon jól sült el a Switch Premier. Igazából ebben az évben szerintem mindenki nyert. A Nintendo kedvelőknek lett egy tök jó platformja, amit úgy néz ki, hogy mindenki támogat most jelenleg. A Microsoftnak lett egy tök jó izomgépe, ami 4K-ban futnak a játékok, a VR is kezd el indulgatni. Játékos szempontból szintén frankó címek jöttek. Több rá is került ilyen all-time favorit listámra. Csalódás engem videójátékos szempontból abszolút nem ért. És nem is tudnék semmit mondani, azt mondom, hogy fú, hát ez most nem volt jó, vagy hát majd a kardomba döltem, mert hogy ez ettől többet vártam, hogy akármi, amitől vártam, majd attól meg is kaptam. Hát igen, emlékszem rá, hogy beszélgettünk erről az elmúlt pár hétben, nem is keveset, és hát tényleg ez abszolút a te éved volt, hát hiszen Nintendo rajongóként, vagy Nintendo kedvelőként azért ez egy nagyon erős éve volt a Nintendónak, ezt be kell vallani, tehát szó megjelent ugye egy új platform, nagyon-nagyon sikeres rajtot vett erről, későbbiekben majd beszélni is fogunk, hogy jelenleg hortalt ez a konzol. Volt egy szuper premierünk, jöttek szupernél szuperebb játékok, Úgyhogy bejelentések. Bejelentések, így van, úgyhogy ez abszolút... Hát, Stingy Metroidot jelentettek be. Na de Stingy, hogyan? Tíz éve várok a Beyond Good and Evil-re, hogy foglalkozzanak vele. Minden egyes rohadt E3-on nézem a Ubisoftnak, fönnmaradok az éjféltől kezdődő konfjára, és nézed az Amazon csajt. Igen, nézem a kedvencünket, és várom, hogy mikor lesz Beyond Good and Evil 2, és minden egyes évben úgy feküdtem le az E3 után, hogy süssétek meg, rohadékok, megint nem volt Beyond Good and Evil, és idén még az is volt. Tehát ez nekem akkora tűzijáték volt ez az év végig, hogy ha valami nem jelent meg, vagy és nem volt tök jó, akkor legalább bejelentették, és annak örültem. Szóval igazából én végig örültem az évet, és szerintem tök jó volt. Ez kifejezetten jó hallani egyébként, szerintem, hogy valaki így vélekedik a 2017-ről. Hagyj mondjak én is valami ezért, kellemes csalódás, mert tiszta lelkifúrom van, hogy ilyen negatívan kezdtem ezt a témát. A Last Guardian szerintem sokkal jobb lett, mint ahogy elkönyveltük már előre. Tessék. Ez előbb játszottam vele, éppen most kaptam meg, de igazából még úgy az a 10 perc alatt nem tudok semmi messze menőt levonni belőle. Egyelőre szerencsétlenkedek szegény trikóval. Jó, de... hát olyan egyébként. Szerencsétlenkedni is fogsz egyébként, de... Én nagyon türelmes vagyok, majd meglátjuk. Az jót tesz annak a játéknak, hogy türelmes kinek vagyok. Nem trikója, ne vegye magára. Au! Ja. Mondjak én is valamit? Hát jó. Igen. Én mivel igen, kezdjem? Kérlek. A nagy fájdalmammal, vagy a... Vagy a másikkal. Elmondom azt, hogy amikor volt a Nintendo E3 adás, akkor ugye bejelentették a Metroid Prime 4-et, amitől egyetlen egy képtől nagy izgalomba jöttem is, és hát a többiek tudják, hogy ez milyen hatással van rám. És utána elmentem a gyerkőccel Máriózni, és Kevin hív engem fejvesztve, hogy hol vagy, mit csinálsz, mert a Treehouse Live-ban egy Nintendo játékot mutatnak be, ami Metroid. És na, azóta is ezt így emlegetjük, ezt a pillanatot, hogy ezt nem hiszem el, tehát ilyen nem volt, tehát ilyen nincsen, hogy az hashtag Arióval mulatjuk az időt, és akkor valójában... Elmentél játszani a kedvenceddel, bejelentettek egy tök jelentéktelen játékot, nincs is ebben semmi látni valami. Lehet, hogy nálam ez ilyen hidden gem, ki tudja, csak ez csak a látszat. Nem, tényleg. Kellett nekem nagyon egy olyan impulzus a videójátékok világából 2017-ben, ami azt a fájdalmat, vagy azt a csalódottságot, amit az Andromeda, a Mass Effect Andromeda okozott, azt valahogy sikerül kicsit a bizodalmamat visszahozni a videójátékokkal szemben, mert elég nehezen értem én meg a márciusi időszakot, mert ugye elkezdtem a Breath of the Wild-ot, 25 óránál Kakariko Village előtt abba hagytam, mert ugye megjött az Andromeda, és elkezdtem játszani, és az alaptézisem az volt, és ezt annól a Gamer 365-ös ilyen szerkesztőségi évvégi toplistába is leírtam a játék mellé, bele se raktam a top 3-ba, hogy a legnagyobb csalódása az igazából a játék körül kialakult negatív kampány volt, meg az a gyűlölet hullám, ami ugye így szépen elindult, és ezzel a hullámmal nem hullám, inkább teherrel a vállamon és a nyakamon indultam neki a játéknak, és nem tudtam maradéktalanul élvezni. És ez volt a legnagyobb problémám, nem is az, hogy a játék meg ilyen-olyan-olyan problémái voltak, én ugye az 1.05-ös verziót játszottam, abban azért már kiküszöböltek egy-két ilyen nagyon-nagyon vérgáz hibát. És aláírom tényleg, hogy nagyon-nagyon gáz dolgok voltak ezzel a játékkal, de hát aztán a Kotakus újságírós ilyen oknyomozó riport után azért kicsit tisztában láttuk már a képet, hogy miért történt ez, és miért alakult ez így. Mindegy, a lényeg az egészben az, hogy ezzel a teherrel kezdtem játszani, és nem tudtam, tehát 40 óráig nem tudtam levakarni magamról ezt, hogy folyton azt néztem, hogy én bizonygatni akartam magamnak, hogy ez a játék ez tényleg ennyire szar, tényleg ennyire negatív a kampány, vagy tényleg ennyire unalmas, vagy egyszerűen csak egy felfújt lufi az egész. És ez egy ilyen végigmérgezte ezt az első 40-50-60 órámat, és utána már, ha jó lett volna, akkor sem tudott volna olyan szintre emelkedni ez a játék nálam, amire akart volna, úgyhogy igazából ez nekem nagy szívvájdalmam ez, mert mindenki tudja, hogy mennyire szeretem ezt az univerzumot, az egész franchise-t, a régi BioWare játékait mennyire szerettem, és nagyon nem tetszik az, amit az EA művel ezzel a céggel, meg amilyen irányba mennek. És ez emiatt kellett egy ilyen plusz löket, és ezt megkaptam a Nintendo-tól, úgyhogy igazából így a Nintendo-val nagyon jól rendeződött a viszonyom, én nagyon sokáig fújtam rájuk bizonyos okokból, de azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg nagyon oda tettek magukért, és respekt az egész cégnek úgy, ahogy van, főleg az új konzolnak, hogyha nem tudom, meddig tudom megállni, hogy nem fog switchet venni, de még tartom magam egyelőre. De ez volt a legrosszabb pillanat. A legjobb élmény az maga a Metroid Samus Returns volt, és ezért nálam ez lett az év játéka is, mert az egy nagyon-nagyon jó játék. Most nem elemzem, hogy miért, igen, de nem fogom elmondani. Egyszerűen csak olvassátok el a tesztet, amit írtam, mert szerintem abból minden átjön. Akivel eddig megismertettem a játékot, vagy aki nem volt ilyen nagy hardcore Metroid rajongó, de mondjuk kipróbálta, senki nem mondta azt, hogy ez egy rossz játék. Úgyhogy azért valamiféle bizalmat jelenthet ez a dolog. Aztán majd meglátjuk. Nekem ez volt a legnagyobb csalódás, meg a legjobb élmény. A másik az, amikor kint voltunk a Gamescomon, ugye a szerkesztőséggel, hát az én, nekem első Gamescomosként ez egy iszonyat nagy élmény volt, és a másik meg az, amikor a Quizdomot megnyertük, az is egy nagyon kellemes emlék volt, amikor a magyarországi videójátékos újságírás, illetve játékfejlesztő, talán Niokorosok voltak ott, Repti, ha jól tudom. Hát ők is ott voltak, meg a stökiék, ugye? Meg a stökiék, meg hát ugye mindenkit összeszedtek a PC-domosok, a domos csapat, és egy ilyen nagyon jó, ilyen nagyon kedélyes, baráti ilyen quiz bajnokságot rendeztek, amit aztán a stökiék szerintem legnagyobb bánatára a gameres csapat toronymagas pontszámmal nyert, úgyhogy egy kicsit büszkék is voltunk magunkra. Jó érzéssel töltött el, és ez jó volt, de nem csak azért, mert nyertünk, hanem tényleg azért, mert ezek az emberekkel lehetett, végre találkoztunk, és végre mindenki ott volt, majdnem így mindenki van. Ott volt. Meg azért, mert lenyomtuk őket, mint... Igen. Úgyhogy ez volt számomra 2017 videójátékos szempontból, amellett persze, hogy nagyon sok ilyen retros projektet is befejeztem, valószínűleg ezek az utolsó projektjeim voltak, úgyhogy kerültek hozzám Amigák, még ezek a nagy szerelmem volt, meg a nagy régi vágyálmam volt, hogy legyen Amiga 1002-esem, ezt így megszereztem, felújítottam, fotós blog sorozatot írtam róla, stb., úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt. Úgyhogy, na de ugorjunk, srácok, nagyon sok témánk van még. Miről beszéljünk? Kemény. Nézegetem itt a kis jegyzetünket. Mit szólnánk egy kis VR-ozáshoz? VR-rovat? VR-rovat? Uh-huh. Azt hiszem, ez reptiasztala lesz. VR. Jó, akkor röviden. Tehát a Bethesda most igazából tényleg úgy tűnik, hogy azt csinálja, hogy kirakja az összes új platformra a megjelent IP-jait. Ezt olyan érdekesen csinálják egyébként, mert például a Skyrim, ugye, az Elder Scrolls, abból kiraktak egy iszonyú jól sikerült Switch verziót, mármint szerintem technikailag jól sikerült, úgy értem, és ebből kiadtak egy PSVR, tehát PlayStation VR verzió, de csak is kizárólag PlayStation-re, tehát ez nem jelent meg PC-n érdekes módon. Egyébként elég jól sikerült dolog, aki szeretne egy ilyen komolyabb kalandjátékba belemélyedni PSVR-on keresztül, amihez aztán persze az kell, hogy ne legyen rosszul benne meg, stb., ez nyugodtan próbálja ki, mert jól sikerült. Ne számítson azért vizuálisan Uncharted szintekre. A Doom és a Fallout már érdekesebb. A Doom megjelent PSV-re és PC-re is, a Fallout pedig csak PC-re. Tehát ezt ilyen... Nem teljesen értem, hogy miért, valószínűleg technikai oka vannak, hogy miért ilyen léptékben csinálják a dolgokat, de ami szerintem érdekesebb, és mondjuk ez kevésbé... gaming szempontból, mint inkább business szempontból, hogy képesek voltak a PC verziókat úgy kihozni, hogy ugyan nem tudták teljes mértékben letiltani, hogy Oculus Rift-en menjen a dolog, de azért megcsinálták az irányítást úgy, hogy a lehető legnehezebb legyen Oculus Rift-tel irányítani, mert ugyanis ezt HTC Vive-ra szánták, úgymond. Na most ennek ugye az a háttere, hogy a ZeniMax, aki a tulajdonosa a Bethesdának, az éppen nagy perben van ugye az Oculus-szal, illetve volt. Tehát egy kicsit... Karmak az... miatt. Ja, igen, a karmak miatt, meg a vélt vagy valós kódlopás miatt, de az egész annyira kicsinyes, hogy nagyon szomorú leszek, hogyha ilyesmin fog múlni a standard jövője. Na, láttunk erre már példát, hiszen a múltból is vannak ilyen... Egy projekt azért hasalt el, mert itt a jogi hercehurcák miatt nem sikerült megvalósítani azt, amit kell, szóval ez nem egy új keletű dolog lenne. De tényleg igen, sajnálható. És... lenne. Olvastam is, hogy talán van ilyen benne, hogy, hogy nekik muszáj megtenniük mindent, hogy ez alátámassza az érveiket. Tehát, hogy ennek valami tehát, hogy nem csak kicsi és okai vannak, hanem ilyen kifejezetten jogi oka van a dolognak, hogy ezt kell tenniük. De egyrészt ez nem volt biztos, más nem tudom. Tehát ez az egész ez borzasztó, szerintem ez szörnyű, hogy rögtön az elején ez történik, pedig itt lenne a lehetőség arra, hogy egy tényleg látszik, hogy a szándék is megvan egy nagyobb kiadó felől, hogy a komolyabb játékait, ugye állandóan arról szólnak a VRS hírek hozzászólásai, hogy mert nincs rá komoly játék, csak ilyen gagyiságok vannak rá, meg stb. Egyébként ez nem igaz, most már, de ezek után még aztán abszolút nem. Tehát, hogyha mondjuk egy Skyrim kijön PSVR-re, az szerintem egy elég komoly érv lehet a rendszer mellett. Hát egész szép sora van, nem, a játékoknak most. Ha csak decembert nézzük, itt van ugye Doom, itt van a Fallout VR, meg itt van az Alienware is, nem? Tehát igen, azért, ezek azért már egy olyan line-upot tudnak gyakorlatilag így a 2017-es év végére tenni a VR mellé, amire azt mondanám, hogy oké, na akkor most már tényleg van valami olyan mozgolódás, ami kicsit komolyabb irányba elviszi ezektől a nagyon játszik könnyedséggel használható, rémegyszerű, ilyen rövid élményekkel operáló VR játékokkal, nem? Meglepődnél, de ez csak kifele tűnik így, tehát már igazából 2017-ben és már 2016 végén is elég komoly saját címek jelentek meg VR-re, csak erről a játékos társadalom több része nem tud. Amik nem kicsik és nem élményszerűek, hanem egészen komoly, nagy játékok is vannak. Ott van a Mage's Tale például, ami a Bard's Tale készítőinek egy ilyen fantasy RPG, ilyen dungeon crawler VR-ban, és szuper szerintem. Ilyen játszol vele, és az a feelinged van, mint régen a lapozgatós könyveknél. Tök jól megvan az egész csinálva, és az, na hát az aztán abszolút nem ez az 5 perces játékélmény, de elég sok ilyen van, csak az a helyzet, hogy és ez valószínűleg egy ilyen ördögi kör, hogy a mainstream sajtó ignorálja az egészet. Tehát még a nagyobb cím, tehát volt idén egy nagy cím megjelenése, ezt most majd megtartom, majd a évjátéka jelölésünkkor majd elmondom, ami szerintem a VR-nek a csúcs teljesítménye, és arról se volt igazán sehol szó. Pedig az aztán egy elég komoly cím, egy elég patinás fejlesztő csapattal, tehát nem lehet mondani rá, hogy... Az utóbbi időben talán a mainstream sajtó, ha már így emlegetjük őket, talán egyetlen olyan emlékezetes cikket fialt, legalábbis a hazai sajtó, amely az ilyen VR-ra tereli a hangsúlyt, és ez karácsony előtt történt, amikor talán valami, nem tudom, az Index, vagy nem is tudom, ki hozta le, hogy a Resident Evil az VR-ra milyen jó, igen, és hogy... Igen. De ezen kívül az utóbbi időszakban ilyen olyan sajtó felületen, vagy portálon, vagy platformon, ami tömegek számára elérhető, gyakorlatilag nem volt ilyen. Én arra emlékszem, hogy amikor a 2017-es Save Game-et csináltuk, ugye februárban, akkor ugye vittek ki azt hiszem lehet, hogy a Playmaniások, vagy nem tudom ki, vittek ki egy ilyen nagyon komoly VR szettet oda, és tömegek álltak sorba, és sokan azt sem tudták, hogy egyáltalán mi ez. Tehát nem csak az, hogy ki akarják próbálni a VR-t, hanem oda jöttek szülők, családok, fiatalok, középkorú generációk, hogy mi a büdös bánat ez. Annyira nincs a köztudatban égetve még ez a VR dolog, hogy nagyon. Én attól félek egyébként, ne legyen igazam, hogy ez a 3D sorsára fog jutni, de nem hiszem. Nem hiszem. Ez egy kicsit más dolog, szerintem. Meglátjuk. Az a baj ugye a VR-ral, hogy én azért megértem, tehát egyrészt ugye egyelőre még nincsenek azok a számok, drága a hardware, ez most azért javult. Tehát Black Friday alatt mondjuk PSVR szetteket már egészen emberi árakon, ilyen 60-70 ezer forintért lehetett már a szettet. A másik nagy probléma a VR-ral, hogy egyszerűen marketingelhetetlen direkt csatornákon. Tehát igen. Nem tudsz, hogy kiraksz egy screenshotot, és semmit nem érted. Például ott van most például ez a Fallout VR. Most a Fallout-tal nagyjából mindenki tisztában rögtön az elején, ott vagy a Vault-ban, és akkor jönnek ezek a nagy csótányok, ugye a Red Roach-ok. Nem tudom elmondani neked, annélkül, hogy rátenem a sisakot, hogy hogy néz ki az, hogy ezek milyen kurva nagyok. Tehát hiába rakod ki a screenshotot, ami technikailag ugyanaz a modell van, ugyanakkor a scale-lel, nem megy át. Tehát nem lehet screenshotokon keresztül elmagyarázni. Hogy igen, ez egy probléma, és ugyanez volt a probléma például annak idején a Nintendo 3DS-sel is, tehát hogy a 3DS-nek ugye a 3D-s effektjét az kvázi nem tudtad, ha csak nem real-time-ba mentél el valahova IRL-be megnézni, egy gépet, akkor gyakorlatilag a videó kijött, és egy full 2D-s játékot láttál. Volt néha olyan, hogy akkor jó, akkor itt van, és akkor vegyél fel egy 3D-s szemüveget, és akkor azzal, de az sem ugyanaz az élmény. Igen, de ott még aránylag azért legalább közel kerültél a 3D-ben. Itt meg az a gond, hogy itt maga, tehát ez a lényeg, hogy ott vagy benne, egyrészt maga a 3D hatás nyilván, másrészt meg a tracking, tehát az, hogy forgatod a fejed, hogy azt tökéletesen követi, hogy a kontrollereket ugyanúgy térben követi, hogy mennyire egy az egybe van mappolva, mondjuk egy Oculus Touch kontroller, mennyire jó érzés, mennyire olyan, mint egy, tehát semmivel, tehát csak pluszt ad egy igazi gamepadhoz képest, hiszen egyébként ott van rajta egy gamepad is. De ezt tényleg nagyon nehezen tudom elmagyarázni. Azt, hogyha rárakod az ujjad, elég, hogyha a ravaszra rárakod az ujjad, nem kell megnyomni, érzi, hogy rajta van az ujjad. És akkor az is egyfajta gesztus tulajdonképpen. Tehát, és ezeket nem lehet elmagyarázni, és nyilvánvalóan, aki még soha nem próbálta, az majd néz, hogy hát most ebben mi a nagy izé, meg hogy láttam egy screenshotot, és hogy ugyanaz volt, csak izé lóditélbe butítva. Hát igen. Vagy kirakták a sztereoszkópikus képnek mind a két komponensét egymás mellé, és akkor na, éld bele magad. Igen. Az a baj, hogy nem is próbálják meg. Tehát jó, tudom, hogy ezt a hagyományos média eszközökkel lehetetlen marketing. Azt lehetne csinálni, hogy felbérelni Jehova tanúit, hogy na figyelj, most akkor nem a Bibliával mentek, hanem VR-ral, és akkor bekopogtatok. Akkor beszélni a VR-ról? Sony csinál ilyeneket, gyakorlatilag az évvel a PSVR kioszkjaival. Hát az egy ilyen roadshow gyakorlatilag. Tudom, hogy régen, amikor az arcade gépeket vitték roadshow-t, ilyen kamionokon, és akkor lerakták, és akkor itt a Mortal 4. És akkor végigvitték egész Amerikán. Amúgy egyébként talán lehetne, nem tudom, tehát vannak ezek a, talán ezek is hasonlíthatnak hozzá, ugye ha van okostelefonja, általában már a legtöbb embernek van. YouTube-ra fel lehet tölteni ugye ilyen 360 fokos 3D-s videókat, amik ugye, amikhez lehet venni ilyen board szemüvegeket, tudod, amik ilyen összehajtogathatóak például papírból. Igen. Van bennük egy ilyen speciális műanyag lencse, és ugye belerakod a mobiltelefonodat, ezt felrakod a fejedre, és akkor a telefon giroszkópjával, meg ezzel a lencsével egy kvázi ilyen kamu 3D-s hatást lehet elérni. Ezt is lehetne talán használni ilyesmire. Legalább olyan szinten, hogy valami minimális fogalma legyen az embernek arról, hogy milyen irányba megy ez az egész dolog. Na várjál, két különböző dologról beszélünk itt egyébként. Amit mondasz, ez a cardboard VR dolog, a lencsével, meg a az nem fake 3D, az teljesen ugyanazon az elven működik, mint az összes többi headset. Mármint úgy értettem ezt, hogy ugye itt ez egy passzív 3D, tehát itt igazából nem tudsz mit csinálni, tehát itt csak körbenézni tudsz, meg érezni. Nem, pont ezt akarom mondani, hogy ezek a feltöltött videók, ezek nem sztereoszkopikusak. Tehát jelen pillanatban sima optikai, tehát a való világban működő kamerával nem tudsz panorámaképet készíteni sztereoszkopikusat. Egyszerűen technikailag nem lehetséges. Amit lehetséges, hogy vannak telefonon futó, tehát cardboardot szupportáló alkalmazások, tehát VR programok gyakorlatilag. És egyébként pont ezt akarom mondani, hogy a következő lépés úgyis az lesz, és abszolút elfele megyünk, és az Oculusnak is van erre bejelentett. Ezek a standalone headsetek, amik vagy telefont használnak, vagy teljesen sajátok, de nincsenek egy számítógéphez hozzákötve, ugyanakkor nyilván kisebb teljesítményűek, de adnak egy belépő élményt. Tehát azt próbálják, most az az elképzelés, hogy jó, akkor nem tudunk mindenkire ráerőszakolni egy drága cuccot, drága számítógéppel, hozzáteszem, hogy nagyon lement idén a VR headsetek ára. De tényleg most már ilyen $300 már lehetett kontrollerekkel együtt kapni szedben a dolgot. Tehát az elképzelés az, hogy még ez sem elég, akkor legyen egy olcsó belépőszint, amivel úgymond mindenki gyakorlatilag le tudja demózni magának, hogy milyen lehet ez. De majd meglátjuk, lehet, hogy a 3D sorsára jut, lehet, hogy nem jut 3D, és én remélem, hogy nem, én nekem nagyon kellemes élményeim fűződnek most már hozzá. Én is remélem, hogy nem, és én nagyon reménykedek egy frankó árcsökkentésben, vagy ahogyan említetted, egy belépő headsetben, hogy tényleg, én nekem ez az egyetlen dolog, ami visszatart. Kevin, Zelda VR. Nem is az, hogy Zelda VR, hanem akármit, én kipróbálnám a Resident Evil-t is, de biztosan azonnal 5 perc alatt kinyírna, így már... Mondok neked valamit, következő Stingy szobájára bulira megfenyegetjük Reptit, hogy hozzon már valami PSVR-t, vagy valamit, és akkor itt ki lehet próbálni mindent. Cserébe Flawless Victory-ra verünk az Arcade Mortal Kombatban. Jaj. Egyek exet, na. Én már gyakorlok, srácok, én már gyakorlok. Ez az USB-s kontrolleredet, mert ugye tudjuk. Nem. Arcade controller nem megy a játék. Szerintem VR-ről ennyit. Ugorjunk egy kicsit tovább. PUBG. Tudom, hogy mindenki utálja ezt a négy betűt, de én szeretem. De mióta Xboxon is elérhető a játék, hát eddig sem volt szerény számokkal büszkékedő ez a szoftver, de azóta is, hát majd, hogy nem exponenciálisan növekszik így a játékbázis napról napra. Mi ennek az okos, rácok? Én néztem azt a játékot, ki is próbáltam, én nem tudom, mit tesznek rajta az emberek. Őszintén tényleg nem tudom, mit tesznek rajta. Ez az N plusz egyedik ilyen cucc. De most komolyan. Ti hát tudtok valami titkot? Igen, ez egy jó játék. Mármint, hogy ne. De mi a PUBG-nél mi a jó játék definíciója? Miben másabb mondjuk, mint egy, nem tudom, egy hasonló stílusú ilyen mi? Kooperatív csapatjáték? Nem, ez nem egy kooperatív csapat. A Lawbreakers, mondjuk. De jó, most ez erős torzítás volt, meg erős sarkítású kooperatív csapatjáték, tehát ilyen a PUBG-féle cuccokhoz képest miben jobb? Battle Royale? Hát ez volt az első, mert mint jó, most majd jönnek a kommentek, hogy nem az első, mert 1991-ben már volt, nem tudom, hogy hát ez egy Battle Royale játék, izgalmas. Leugrasz, ahol akarsz, kitrolod a térképet, hova érdemes ugrani, hova nem érdemes, van egy ilyen taktikai layer, hogy ugye nyilván ne ugorj oda, ahova mindenki, mert akkor nagyon hamar kinyírhatnak randomba, de azért ne is nagyon ugorja nagy semmiben, mert ott meg nem találsz lootot. De ugyanez van a Fortnite-ban is például. Tehát... De ez előbb volt. Jó, előbb volt. Persze ez megint olyan, mint a WoW. A WoW volt legelőször, nem? Ami ilyen nagy... Hát meg azért más egy kicsit, mert mondjuk eleve nekem, például nekem személy szerint a Fortnite-nak az artstyle-ja egyáltalán tetszik. Uh-huh. Tehát nem vonz. És ez is számít egy játéknál, érted? Uh-huh, nekem persze. Bejön ez a fajta ilyen, kicsit ilyen realisztikus, tudom, hogy elég szarú tud a PUBG kinézni, de így stílusra. Tehát ez a tényleg egy kicsit olyan, mint hogyha így ledobtak volna egy csomó ilyen hétköznapi embert. Melyik játéknak volt az a reklámja? Tök hasonló, és azt hittük, hogy a PUBG, de aztán nem PUBG volt. Emlékszel, Stingy? Valami dereng. Valami Call of Duty volt, azt hiszem, mint kiderült. Igen, igen, valami ilyesmi. És olyan reklámja volt, hogy ilyen átlag emberek lövöldöztek ott, tehát itt a irodai ruhájukban. Na, és a PUBG-nek tök ilyen stílusa van. És akkor maga a játék is jó pofa, ott megpróbálsz ugye, tehát maga a Battle Royale ugye úgy működik, hogy folyamatosan zsugorodik a játéktér. Ezzel így egymás közelébe szorítva a játékosokat. Tehát nem lehet csak úgy kikerülni, úgymond. Annyi jön ezekből a játékokból, mit tudom én, a Minecraftnek is van a The Hunger Games, ami ugye sokkal korábbról származik, vagy az Ark, vagy a nem tudom. De az Ark az más jellegű játék, tehát itt mondjuk lemegy egy menet 20 perc alatt, érted? Igen. Pont ez a lényege. Ha lelőnek, meghaltál, rögtön mehetsz a következő menetbe igazából, meg se kell várnod, ugye, mert mindig van elég, mindig van turnus, úgymond. Igen, igen, mindig. Igen. De valójában tök jó, pörgős. Igen. Lehet csapatban összebeszélve a haverokkal játszani, lehet egyedül is tolni, tehát én teljesen megértem. Jó, de én ezt a Destiny-t is megkapom. Mondjuk lehet, hogy más, persze nyilván más. De nekem ezek a földhöz ragadtabb dolgok annyira nem jönnek be, tehát hogyha én videójátékot játszom, mondjuk én szeretek elrugaszkodni a valóságtól. De az más is, tehát például én nem akarok karakterekkel töcskölődni, személy szerint. Mint a Destiny-ben, érted? Nekem az kell, hogy ott ledob, fölveszem a fegyókat, amit találok a környéken, aztán megpróbálom hasalva a fűben túlélni, mert általában egyébként erről ennyi. Szól. Tehát számomra erről szól a játék, tehát én akkor vagyok a legsikeresebb, ha el tudok bújni a PUBG-ben. Hát nem tudom, lehet, hogy mi, akik még a Chain, Duke Nukemen és hasonló Unreal Tournament-en, Quake-en nevelkedtünk, és ott tapasztaltuk meg a multiplayer játékok savát, borsát, illetve az első igazán nagy multiplayer játékokat. Ez már nem egy akkora fandom nekem, szerintem. Ez egy érdekes. Én amikor Repti először beszéltél róla, akkor még igazából nem volt meg ez a hiszti körülötte. Akkor így mesélted, hogy ez egy tök izgalmas dolog, hogy ahogy kilövik az embereket, úgy zsugorodik a játék, és ez egy tök érdekes mechanika, ami nekem így felkeltette a figyelmet, és akkor utána hirtelen azt vettem észre, hogy mi ez a PUBG? Mi a franc? Ez mindenhol, akkor még ugye volt Neogafon, 10 topikból 9 PUBG, mondom, mi ez? És akkor, jó, hát erről beszélt a Repti! Ja, hogy ez igen. Az! És jártunk le régebben a Meltdownban, ott volt a törzshelyünk ott az Ichienő utcában, és ott állandóan ez ment a kivetítőkön, és már a Heróton volt tőle. Lehet, hogy ezért egyébként. Tehát lehet, hogy ez egy negatív élmény volt. Beszélgettünk, mindig ezt a hülyeséget kellett bámulni. Aztán persze utána ki is próbáltam. Nem mondom, hogy egyébként rossz, csak így nem... Nem tudom, nekem annyira nem az én világom szerintem. Én nem próbáltam, de én kipróbálnám. Pedig én kiégtem ilyen lövöldözős dolgokban, nagyon csúnyán, de ez úgy tetszik, egy érdekel, tehát így kipróbálnám. Majd egyszer ki is fogom valamikor. Jó. Legyen így, Kevin, legyen így. Legyen így. Ja. Na de, mire nincs még PUBG? Switchre! És mit csinál a Switch? Dominál! Izomból lenyomta a PS2-t az USA-ban. Ami annyit jelent, ez elég érdekes, ugye nem, és jelenleg ugye nem a PS2 ellen versenyez, de a számok tekintetében a Switch lett az Egyesült Államokban a leggyorsabban fogyó otthoni konzol ever. És Japánban is. Ahol eladtak 40 darab, vagy 32 darab Xbox One, és 400 ezer Switchet egyetlen hét alatt, vagy nem is tudom, hogyan van. 250 ezer volt valahogy így. Az se rossz, nem mondom. Igen. Úgyhogy tényleg a lényeg, hogy ez a gép ez menetel, gyerekek. Ez nagyon megtalálta ezt a handheld docking, tehát handheld is, nem is. Jönnek rá jó játékok, bitang mennyiségű third party jön rá, indie özön, remake özön, minden özön. Most olvastam, hogy Red Dead Redemption, GTA 5 pletyó, minden van, gyerekek, Switchre. Mit szóltok ehhez? Ez egy nagyon szép teljesítmény egyébként ettől a géptől, pláne úgy, hogy ez egy full zsírúj konzol, tehát nincs egy éves. Szerintem tök jó. Én örülök neki. Nem azt mondom, hogy várható volt. Benne volt a pakliban az, hogy a handheld aspektus nem lesz elég ahhoz, hogy ez a gép mennybe menjen. De úgy néz ki, hogy elég volt, és úgy néz ki, hogy a handheld mégsem halott. Nem, sőt. Sőt, szerintem második reneszánszát fogja érni ezek után. Tehát ha kellett, én azt mondom, ha kellett a világnak egy jó alternatíva a handheldek következő generációjára, akkor azt nem a mobiltelefonoktól kapta meg az igazi revolúciót, vagy az igazi, nem is revolúciónak mondanám, az igazi löketet, hanem a Switch-től. Mert lehet mobilozni... Jelenteni elég meredek annak nézetében, hogy mondjuk egy nagyon komoly mobilos free-to-play játék mennyi bevételt hoz? Nem a bevételek tekintetében mondom, hanem ugye a hagyományosabb videójátékos eszmék szempontjából, tehát ugye most lehet bevételt állítani, hiszen bevétele szemben állítani, valószínűleg tartom egyébként, hogy egy Clash Royale vagy egy bármi más, az nagyságrendekkel több pénzt tud termelni, mondjuk mit tudom én, mint egy bármilyen másik átlagos Switchre készülő játék. De itt magát nem csak a technológiát, hanem magát az életérzést, illetve a klasszikus videójátékos handheld értékrendeket értem ez alatt. Igen, ez egy kisebb csavarral elkövetett klasszikus videójáték konzol, ami hát igen, lehet vele handheldelni, lehet vele asztali konzolozni. Ez a lecsatolható kontroller, ez szerintem az egyik legjobb találmánya NES óta. Legalábbis én így élem meg, hogy tök klassz dolog az, hogy maga a portable gamingnek szerintem ez a legjobb dolog, ami valaha történhetett vele. Hogy én az ágyból tudok úgy handheldezni, hasonfekve, hogy nem kell kinyújtanom a kezemet, és fognom a géppel mindennel együtt, hogy lássam, és ugye fejem elé tenni, hogy lássam a képernyőt, és úgy nyomkodni, és begörcsül a kezem, hanem odarakom a kezeimet, ahova akarom, úgy fekszek, ahogy akarom. Ez egy tök klassz dolog szerintem, az, hogy azonnal meg tudom osztani a játékot, ha van valaki, akivel játszani szeretnék. Ez handheldben sose így volt. Én bevittem a Gameboy-omat az általános iskolába, és akkor valaki eltarhálta, akkor én nem játszhattam, én maximum nézhettem, hogy játszanak a Gameboy-omat, és azt mondtam, hogy pitébe, hát ez az én Gameboy-om, én akarok vele játszani, és nem tudtam sose tudtam azt megcsinálni, hogy na most akkor jól lakik a kecske is, meg a káposzta is, és most ezzel ezt meg lehet csinálni, hogy na, nesze itt egy Joy-Con, aztán toljunk egy Mario Kartot, vagy akármit, és mind a ketten jól érezzük magunkat, tehát ez az azonnali share portable gamingbe, ez eddig nem volt, és most már van, és szerintem ez jó. És lehet, hogy technikailag elmaradottabb a többi géphez, ez nem lehet, ez biztos, de szerintem maga a handheld aspektus ez kárpótol annyiban, hogy ez ennek a gépnek az igazi feature-e szerintem, és így van. Tök jó, hogy van ilyen. Így van, és látni a törekvést az egészben. Valószínűleg egyébként ki kell fornia, ki kell taposni ezt az ösvényt. A következő verziója, biztos vagyok benne, hogy lesz ebből második verzió, vagy lehet, hogy következő generáció Switch, vagy bármi, ami majd erősebb vassal fog érkezni, így még nagyobb tömegeknek az igényeit ki tudja elégíteni, bár egyébként szerintem a Nintendo játékokhoz, mivel Nintendo játékok csak Nintendo konzolon vannak, ezért a Nintendo játékok is bitang jól fognak kinézni rajta. A többi meg hát jön, ahogy jön. Úgyhogy engem inkább az a része érdekel ennek a dolognak, és szerintem ezt Repti még te dobtad fel valamelyik nap, és meg is maradt a fejemben, hogy ez a látszólag nagy portolási dömping, illetve az, hogy a third party-k ismét találtak egy olyan platformot, olyan Nintendo platformot, amire megéri fejleszteni, milyen irányba fogja elvinni a jövő kvázi, nem azt mondom, hogy triplá kategóriás, hanem ugye az általánosságban vett játékfejlesztési irányvonalait. Érdekes lesz látni, mert ugye vagy az történik, hogy ha olyan szinten durván megmarad a momentum, és még ennél sokkal-sokkal népszerűbb lesz, akkor ugye hát nyilván minden kiadó ki fogja hozni az összes cuccet rá. Kétféleképp látom ezt, hogy történik meg. Az egyik az, hogy úgy, mint a Wii-n. Ha emlékeztek, hogy végülis azért a Wii is egy ilyen baromi nagyon sikeres gép volt, és mégsem jöttek ki nyilván ugyanúgy rá a játékok, hanem az történt, hogy ha valamit nagyon-nagyon ki akartak hozni, akkor kijött egy másik játék. Csak ugyanaz a címen. Biztos emlékeztek ki esmire Wii-n. Dead Space-nek volt a ilyen... Dead Space Extraction? Rail Shooter. Igen, Rail Shooter. A Resident Evil-ből is volt, igen. A Prince of Persia is tök más volt a Forgotten Sand, a Ghostbusters-ből is egy ilyen kartunosabb verzió jelent meg. Tehát, hogy így hozzáigazították. Egyébként ez nem volt egy rossz vonal szerintem, mert legalább kijött valami, és mégis így megpróbálták illeszteni a platformhoz. A másik lehetőség az, hogy megpróbálják skálázni ezeket a játékokat, akkor viszont attól félek, hogy az történik, és hát nyilván, hogy mondjam, lesz, akit ez nem érdekel, lesz, akit nem érint, van, akit inkább, hogy hát ugye a szűk keresztmetszetre kell mindent tervezni. Tehát, hogy gyakorlatilag a legkisebb gépen működjön, ez a Nintendo Switch lesz, nyilván, mint hogy most is az. És hát én az egyetlen pici félelmem az, hogyha ez történik meg, akkor igazából lemondhatunk a kicsit komolyabb játékokra, mert most miért félértés, tehát a komolyabbat úgy értem, hogy technológiát igénybe vevő. Például gondoljunk az Assassin's Creed Unity-re, ami hatalmas tömegeket mozgatott, ami egy tök jó gameplay elem is volt, viszont nem is nagyon bírták még a mostani konzolok sem, és ezért a Syndicate-ben már nem volt ilyen. Uh-huh. Tehát egyszerűen úgy feladták, hogy még nem volt meg még a technológiára. Most a gond az lehet, hogy hasonlót nem is fogunk látni, mert egy még gyengébb partver lesz ugye a szűk keresztmet. De majd meglátjuk. Lehet, hogy nem ez fog történni. Kíváncsi leszek rá. Engem ez egy icipicit aggaszt, mert mint olyan embert, aki szereti így a technológiai fejlődést látni. Valószínűleg egyébként, hogy a hogy nyilván ugye itt van a PS4 Pro, Xbox One X, meg hát majd a következő generáció is, tehát azért látni azt is, hogy azért a grandiózus látvány, illetve technológiai megoldásokat felvonultató játékokra ugyanúgy szükség van. Lehet, hogy inkább az arányok fognak egy kicsit eltolódni. De én biztosra veszem azt is, hogy azért ezeket a stílusokat, illetve ezeket az irányvonalakat sem kell itt nagyon-nagyon hanyagolni a jövőben. Ez inkább szerintem a csapatoknak lesz talán megterhelő, meg hát a kiadóknak, ugye, hogy most akkor eldönteni, hogy akkor mennyi embert erőforrást allokáljanak erre meg arra, milyen százalékban allokáljanak erőforrást erre meg arra, vagy mennyit nyomjanak bele abba, az mennyi effortot tegyenek hozzá ahhoz a projekthez, hogy akkor mit tudom én, az leggyengébb vason is elfusson, de ugyanakkor nézzen ki bitang jól is mondjuk egy másikon. Igazából ez kevésbé problémás, ez most is csinálják. A grafikailag könnyebben skálázható egy játék, mint játékmenet belé. Mert az általában egy fix CPU igény. Tehát, hogyha mondjuk például megint az, hogy ott vannak a tömegek, ha azt mozgatod, akkor annak van egy CPU igénye. Grafikailag az visszaskálázható, például a távolabb levő embereket nem rendelet, vagy máshogy, stb. Tehát ez egy jobb, grafikailag ez könnyebben osztható szét. Azon kívül meglátjuk, van már rá példa, hogy az embereknek tökéletesen megfelel egy vérépített valami, és ugyanúgy a mennyben menesztik. Tudom, hogy ez a veszőparipám, elnézést kérek érte, de ez a Doom konverzió, ez szerintem totálisan meggyalázta az eredeti 2016-os játékot, és mégis nagy népszerűségnek örvend. Úgyhogy ebben én nem látok akkor a problémát. Hát az általában azoknál örvend nagy népszerűségnek, akik ugye eleve. A Nintendo-s rajongók, illetve a Nintendo játékosok jelentős része szerintem nem rendelkezik másik platformmal. Van nyilván egy nagy réteg, aki igen, de a legtöbb Nintendo-s nem rendelkezik másik platformmal, vagy nem az kurrens generációs platformokkal. Én nem hiszem, szerintem ez inkább ilyen jelképes dolog ez volt. Csak ez csak arra... Doom, aha. Meg egy AA játék. Én értem, csak ezzel azzal akartam azt, hogy abba az irányba akartam terelni ezt a mondatot, hogy ezek az emberek, illetve, és most abszolút tényleg respekt meg minden, nem erről van szó, csak beszélgettünk róla, illetve több helyen is felmerült, hogy ezek az emberek gyakorta nem játszanak azokkal a játékokkal, amelyeket mondjuk hosszú-hosszú évek óta elérhetnének másik platformon, és külön kiváltságnak érezhető az, hogyha egy Nintendo konzol, egy olyan third party cím, olyan véres, erőszakos, meg egyébként is olyan third party cím megjelenik, mint mondjuk a Doom. Egyrészt az ugye jelenleg ugye a Switchnél az volt, hogy a két kérdés volt, hogy megjelenik-e erre a Nintendo gépre egy ilyen játék, mert ugye nagyon régóta nem volt már erre példa. A kettő az, hogy megoldható-e, hogy az jól nézzen ki ezen a gépen, és igazából mind a kettő teljesült. És ezért, hát ezért... szerintem nem. Tehát én azt mondom, hogy szerintem nem. Megoldották, hogy megjelenjen, de nem néz ki jól, és nem is fut jól. Uh-huh. Tehát beleerőszakolták, ami technikailag lehetséges, de így nem tudom. Tehát szerintem kinyírták a játékot. Ronda is, meg szaggat is. Uh-huh. És igazából a Doom 2016 arról szólt, hogy full 60 FPS és gyönyörű. Nekem ez a személyes véleményem, de mondom, ezt csak azért mondom, hogy megoldható, tehát hogy a grafikai skálázás az egy megoldható dolog. Igen, de és látjuk ezt, hiszen ha belegondoltok, a Skyrim sem egy olyan szoftver, ami oké, persze régi már, de az akkori szempontokat figyelembe véve az nem volt egy olyan szoftver, ami mondjuk a leggyengébb vason elfutott volna. Valószínűleg itt is szépen optimalizálták az egészet, de ha megnézzük, hogy a Red Dead Redemption meg a GTA 5-öt pletykálják erre a gépre, hát ott milyen downgrade-et, vagy milyen optimalizációt kell csinálni ahhoz, hogy ez elfusson. De hát ezek mind előző generációs. Így van, hát semmit. A Doom az nem az volt. Jó, de hát azért, ha belegondolsz, egy GTA 5 egy Tegra chipen... Egy PS3-on elment. Tudod, persze, hogy mi gagyi a PS3? Annál jóval erősebb. Lehet, hogy ezt azért mondom, mert bennem a GTA 5-ről mindenféle ilyen moddingolt, meg ilyen szuper 4K high resolution, meg mindenféle széjjel moddolt verziók láttam. Ugye mindig az volt a hírekben, tudod, hogy ezt még beletették a GTA-ba, ez még benne van, most éppen így néz ki, és lehet, hogy nekem ez a kép maradt meg, és ezért kicsit ferde ez az állítás, amit mondtam, de meglátjuk. Tehát én tényleg kíváncsi vagyok. GTA 5 meg egy RDR Byte-ra ugyanúgy el tudna menni. Szerintem még egy kicsit javizgatnak is itt ott rajta, mondjuk az Xbox 360-ashoz képest. Na hát én kíváncsian várom, mondom, tehát én abszolút nyitott lelkívülágú vagyok el, vagy nyitott lelkületű vagyok erre az egészre, hiszen én magam is tervezek majd Switch-et venni valamikor. Hát majd meglátjuk, hogy mi az. Egyébként, ha már Nintendo-ról beszélünk, lesz egy Direct január 11-én. Ha jól tudom, akkor január 11, nem vagyok benne biztos. Ez egy pletyka, de több forrásból is van már, sőt. Risszeterán megjelent már, Kevin, nem tudom, te nézted? Ez egy Amazonos leak. Az Amazon kirakott 18 darab ilyen holding switches doboz címet, illetve hát egy ilyen dobozkát, hogy na, ez a január 11-edik Directen be lesz jelentve ez a 18 játék. Uh-huh. Ez volt a Rizeterán. Ezen felül pedig volt valami, meg nem mondom milyen is DAS-szal kezdődő nikkű Reddit user, aki pletykálgatott nagyon sokfélét. Pletykálgatott Metroidot. Miket pletykált még? Ő pletykált a GTA-t és a Red Dead Redemption-t. Valamint volt egy ilyen, hogy Link's Awakening remake 3DS-re. Na most... A Link's Awakening nekem a pici szívemben a number one. 94-ben az első Zelda játékom volt, és nagyon-nagyon megérintett. Teljesen más volt az a játék, mint amiket addig játszottam, ilyen árkádosabb, megközelítésű cumok. Nekem a Link's Awakeninget, hogyha elrontják, akkor ott húha. és gyanítom, hogy egyébként, hogyha tényleg igaz ez a dolog, akkor szerintem a Link Between Worlds-szerű megközelítésű... Ilyet pletyóztak, hogy open world is, tehát, hogy nyitottabb világú. De hát az elég statikus... Igen, az olyan volt, hogy meg volt a... Összeszedted az egyik dungeonben mondjuk az erőkarperecet, most nem tudom az angol nevét, akkor föl tudtad emelni azokat a köveket, amik akadályozták az utadat továbban, nem tudom. Tehát ezt nem tudom, tehát ilyen, tehát nem tudod azt megcsinálni olyan, mint a Link Between Worlds-ot, vagy a Breath of the Wild-ot, hogy na, hát akkor mennyi kóbászoljál, fiacskám, aztán majd kiukadsz valahol. Meg ilyen, hogy a dungeon-ök sorrendje az ugye tetszőleges, ilyet azt nem lehet ezzel normálisan megcsinálni, legalábbis ha ragaszkodunk az eredetihez. Márpedig azért egy Link's Awakening-nél én ragaszkodnék. Tehát nagyon-nagyon-nagyon foggal, körömmel. Itt se fogják tudni azt hozni soha, amire én emlékszem. Hát, jó, ez egy speciális eset nálam. Lásd, lehet, hogy tökélvezni, hogy tényleg 24 éve volt. És tényleg talán az egyetlen Zelda, leszámítva azt a két Game Boy Color-os Oracle részeket, ami nem az, hogy fekete-fehérbe marad, de négyzetes képarányú Game Boy címként, prüntyi zenével, stb. Tehát ez az egyetlen, ami így maradt, és nem lett elújítva, vagy újra gondolva, vagy akármi. Vagy akár ilyen spirituális utódal, mint a Link Between Worlds. És maga a Link's Awakening minden elemében egyébként egy sokkal kidolgozottabb történet volt, mint egy The Link to the Past. Valahol visítana ezért, tehát teljesen megérteném, hogyha ehhez a dologhoz hozzányúlna, mert tényleg egyébként egy nagyszerű dologról van szó, csak én fosok ettől, mint a pelikán. Uh-huh. Hát most abból kiindulva, hogy mondjuk ha most mondjuk a Metroidot nézzük, ugye, ami a Samus Returns-t, ugye, ami az eredeti Game Boy-os 1992-es Metroid 2 nek a remake-je volt. Itt is magához a játék mechanikához hozzányúltak azért, de azért nem olyan drasztikusan, hogy mondjuk ez olyan, mintha egy statikus játékot kiraktam volna open world-re, tehát azt azért nehezen tudnám elképzelni. Én inkább egy ilyen hasonló stílusú, hasonló színvilágú, hasonló technológiai megvalósítású remake-et tudnék elképzelni a Linkből, mint amit például az izénél csináltak, a Metroidnál csináltak. Voltak erre jó példák egyébként, a Kid Icarusból is az Uprising szerintem nagyon jól sikerült. Azt tudom, hogy Kuminak az egyik kedvenc játéka. Nekem egyetlen problémám volt rá, csak az irányítás. Ez elég érdekes, hogy sikerült, de maga a játék szerintem, ahhoz képest, hogy ez most az egy folytatás, vagy félig meddig remake, és eltelt nem tudom hány év, nagyon jól sikerült. Tehát látunk már jó példákat arra, hogy ezekből jó dolgok sülhetnek ki. Hát kíváncsian várjuk majd. A Kid Icarus Uprisingba nem menjünk bele, mert Kumival szerintem örökre megharagszunk egymásra. Szerintem a legtúlértékeltebb 3DS cím. Na mindegy. Én azt látom magam előtt, tehát egy Nintendo, hogyha csinál egyszer valamit, akkor azt okkal teszi, hogy nem csak egy valamit hoz ki belőle. Mondok erre egy példát. Megcsinálták az Ocarina remastert, remake-et, nem is tudom, tehát valahol a kettő között van, ami azért jelentősen jobban néz ki az N64-es, és kész volt ez a motor, hát akkor már csináljuk meg a Majorát is, könyörgöm. És megcsinálták a Majorát is rá. És megcsinálták ezt a Link Between Worlds motort, csináltak rá ezt a, hát már a címére sem emlékszem, amikor hárman lehet műnyörögni. Mi annak a címe? Mindegy is. Force Worlds Adventures, ra gondolsz? Triforce Heroes, azt hiszem. Triforce Kalandors, ja, na, igen, igen, na. És én szerintem ezt a motort ők harmadszor is föl fogják használni. És pont egyébként passzolna a jelenlegi 3D-es portfólióba, hogy most ugye a 3D-es ez már ilyen eléggé parkolópályán. Kitoljuk rá ezeket a Animal Crossing 17, a Mario Party 28, stb. Tehát így ezeket a másod-harmad vonalbeli dolgokat, és simáltam képzelni, hogy Zelda, Link's Awakening, Remastica, ezzel a motorral megcsináljuk, 60 FPS, örüljetek, tessék. És szépen elbúcsúztatják ezt a konzolt. Igazából, ha belegondolsz, milyen létjogosultsága lehet a jövőben például egy 3DS-nek egy Switch mellett? Nézd, olyan nagyon sok minden. Belépőgépnek jó, de sőt, hogyha azt nézzük, hogy volt egy ilyen, hanem egy ilyen tendencia, hogy már magát a 3DS-t azt ki is vezetik, csak a 2DS meg a 2DS XL-re. Így van, igen. Hoztál nekem egy kis brosúrát Bécsből most így a karácsony ünnepek, és nézegettem a 3DS szekciót, és a 3DS már nagyon elvétve. Csak a 2DS-re fókuszálnak. Tehát ennek van sajnos valami reális alapja. Sajnálnám, mert én nagyon szeretem a 3DS-nek a 3D effektjét, főleg igen. A New modellben. Igen, tehát tényleg nagyon jó. Pont a végére, így az életciklus a végére élt el a gép oda, hogy ilyen, ha ilyen lett volna az elején, vagy a premierkor, akkor azért lehet, hogy picit máshogy alkultak volna a dolgok. Hát például most megint a Metroid-dal tudok előjönni, mert az utolsó játék az volt, amit játszottam 3DS-en, így elég mélyen, elég intenzíven. Az a játék, az szerintem a legjobban kinéző 3DS játék. A 3D, a mélységeffekt, a 3D-s effektjei, az annyira jól néznek ki azon a gépen, hogy egyszerűen hihetetlen. Tehát az bitang jól néz ki. Soha egy játékot nem láttam, ami ennyire jól nézett volna ki. Egy-két Fire Emblemet leszámítva, de egyébként egyik sem ütötte meg ezt a mércét. Ezért sajnálnám egyébként, hogyha ez egy picit, nem picit, de hát ez egy háttérbe szorulna, pedig azt hiszem, ennek jól látható jelei vannak, hiszen ha már arról beszélgetünk, hogy itt gyártásokat állítgatnak le szépen lassan apránként, akkor itt már meg lehet jósolni, azt nem kell nagy tudornak lenni, hogy ezt a gépet még szépen mondjuk 2018-on még kifuttatják, milyen fognak meg rá játékok még idén, és lehet, hogy évvégén jön egy olyan, hogy na, akkor gyerekek, akkor ezt befejeztük, és akkor innentől fog már csak Switch. Jelenleg pénzt nyomtat szerintem nekik a gép, szóval azért sem nagyon érdemes ezt nekik kivezetni. Pillérekből előállítható, van rá egy óriási library, ugye visszafele kompatibilis natívan a DS-sel. Igen. eShop-ból tölthető minden, ez hülyék lennének csak úgy pofán verni. Na, itt a Switch. Igazából nem jelent saját maguknak konkurenciát az, hogy egy-két ilyen utódzmánnyal, mint például a 2DS XL így eltologatják még ezt. És nincs is ezzel gond, szerintem. Ja, na de, ha már beszéltünk a Directról, illetve egy lehetséges Directről, meg ezekről a pletykált játékokról, az idei évben nagyon sok olyan játék jelenik meg, ami az ember joggal kaphatná fel a fejét, hogy na, akkor ez erre kíváncsi vagyok, ezt várom, ez tényleg jó. Én szemezgettem néhányat, egy egy ilyen internetes listából, és hát vannak köztük igen, igen izgalmas és érdekes dolgok. Mondok én egyet kapásból, itt ezéken nem titok, ez a Eurogamernek a top 50-es listája volt, de akár mi is írhattuk volna, hiszen olyan játékokat sorolnak fel, amelyeket mindannyian ismerünk, és tudjuk, hogy folytatásuk következik. Nyilván, ha már Nintendo-ról beszélünk, akkor érdemes lenne megemlíteni a Bayonetta 3-at, szerintem. Kevin, azt mondják, hogy 2018-as. Igen, és még nem ez is egy... tudjuk, hogy van, nincs, pletyó, nem pletyó. Elég meglepő lenne, nem, hogy előrobbanna semmiből egy Bayo 3. Nem lepődnék meg annyira nagyon, megmondom miért. Egyrészt 2014-es a kettő. A megjelenés követő pozitív reakciók hatására a Kuroda nevezetű, imádom a nevét, ez egy földjike, Kuroda, ő a Twitteren azt írta, hogy tök örülünk, hogy ennyire értékelitek meg minden, hát akkor folytatjuk a munkát. Ezzel ő számomra konfirmálta az, hogy Bayo 3 lesz, és ezért sem ért orbitális pofonként az, hogy úristen, bejelentették a Bayonetta 3-at, hiszen a Kuroda megmondta. Én emlékszem a Kamiya-szánnak a tweetjeire is, vagy a válaszára, amit te igen. Ja, igen, igen, igen. Ekkor 5 percig híres voltam. Na, igen. Mindegy. Tehát a Bayonetta, azért nem lepődnék meg, ha idén lenne Bayonetta 3, mert most egy kicsit úgy látom, hogy a Nintendo összeszedte magát olyan szempontból, hogy ha ígérgetünk valamit, akkor nem dologatunk. Mert ők ezzel egyébként rásomtak elég alaposan a Wii U-nál, hogy ők az első évben Pikmin 3-akat, meg ilyeneket ígérgettek. Nem volt Pikmin 3, csúszott a Pikmin 3, a Momentumon ez meg is látszódott. És például ők ígérték a Xenoblade 2-t idén őszre, őszi szezonra, és mindenki mondta, hogy na, ez biztos, hogy nem, mert hogy lenne? Hát vagyis jó lesz az 18 első negyedévre, vagy másodikra, de még azt is el tudtuk volna képzelni, 2018 karácsony szezonra jó lesz az a Xenoblade 2, és megjelent, és így én voltam a legjobban meglepődve, hogy vagyek ezek összeszedték magukat, milyen hihetetlen, és ha ők azt mondják most, hogy a Bayonetta 3 az 18-as cím, akkor lehet, hogy elhiszem. És mi lenne a másik, amire azt mondanád idén, hogy kéne mondjuk még egyet választani. Bár én sejtem, hogy te mit vársz, hiszen már nem említetted. Ja, hogy mi, hát a Beyond Good and Evil 2, tehát egyértelmű, de hát ez tuti, hogy nem idén lesz. De az az igazság, hogy én a 10 évet hajlandó voltam várni azzal, hogy egyáltalán emlegessék. Akkor nagyon szívesen várok még 10-et arra, hogy el is készítsék, ha látom, hogy dolgoznak rajta, és nem tudom, hogy feliratkoztatok-e Space Monkey programra. Jó, nem lett mindenki nyilván akkora fan, mint én. Én feliratkoztam természetesen, meg én azért támogatom őket. Mindenféle érdekes kérdéseket tesznek fel, például ilyeneket, hogy ha elszakadnál a földtől és elmennél űrutazni, akkor mi az, amit vinnél magaddal például? Ilyen kérdéseket. És te erre mit válaszoltál? Azt hiszem azt, hogy a Fender Stratómat. Meg az, hogy a Beyond Good and Evil első példányát, meg egy Gamecube-ot, hogy tudjak vele játszani. Azt hiszem, ezt válaszoltam. De szóval én látom, hogy ezzel dolgoznak, én látom, hogy így folyamatosan monitorozzák az ő közönségüket, hogy ők mit szeretnének, hogy mit kajálnának, és szerintem ez alapján, a recept alapján főzik a játékot, és ez tök jó. De ez tudti, hogy nem 2018, Igen, tehát valószínűsíthető, hogy az jövőre csúszik át, főleg azt, amit hiszem mutattak belőle, hát a játékban nem sok minden van még meg. Amit még esetleg gyorsan megemlítenék, hogy amit várok, az pedig a Media Molekulának a Dreams című pszichedelikus trip játéka, ami hát szerintem érdekes. Már csak maga a témaválasztás miatt is. És jöhet Repti. Igazából idén az egyik, amire úgy kíváncsi vagyok, az az Insomniac Games-nek az új Spider-Man játéka a PS4-re. Nekem kifejezetten tetszett a trailerekben, láttam. Ez a nekem való ilyen látványos csőjátéknak tűnik. Ez pontosan nekem találták ki. Ez az egyik. Most megmondom őszintén, hogy csalok, és nézegettem a listát, a játékok listát, hogy mi jelnék meg. A Detroit még valamennyire érdekel. Tényleg, az is Én szerettem a Heavy Rain-t is, meg a Beyond-ot is, úgyhogy engem az még úgy kifejezetten érdekel, hogy abból mi lesz, hogy valami ugyanolyan lesz, mint a Beyond, vagy valamit csavarnak rajta, meglátjuk. és ha a barátnődet Irénnek hívják, akkor do you have Irén? Bocs. Badumc. Mondok én kettőt, jó? És akkor utána, van kettő, amit mindenképpen nagyon várok. Értve igazából az a kettő, az ja, három. Az egyik a Star Citizen. Nekem ez, ugye pletykálják azt, hogy akkor idén tényleg az összes modult bekapcsolják, és el fog indulni. Szerintem ez a játék, ami büdös életben fog soha elkészülni. Bár nagyon sokan nyilatkozzák azt egyébként, és nem is tudom, kivel beszéltem, aki említette, hogy nem tudom mennyit, $100, vagy nem tudom mennyit beletett a játékba, és ő már megkapta tőle azt, amit akart, mert a jelenlegi működő modulok azok nagyon-nagyon jók és nagyon élvezetesek. Próbáltam bejutni a Robert Space Industrieshoz a Gamescomon, hát fekete ruhás ügynökök, zárt ajtók lesötétített, jó minden, úgyhogy nem lehetett közel sem menni hozzájuk, próbáltunk ott egyezkedni, de hát kb. Esélytelen volt. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy meddig jutnak el ezzel a játékkal. Annak idején ezért a játékért akartam Next Gen PC-t venni, és mondtam, hogy majd, ha megjelenik a játék, akkor fogok venni gépet. És már jó esélyem lesz rá egyébként, hogy most elfogadható áron tudok már olyan gépet venni, ami ezt a játékot tényleg maximális élvezettel tudja futtatni. Ha nem a Neo New Commerce jelenik meg egy napon. Tudom. Igen, az új New Commerce, mert az is készül egyébként, az új New Commerce is készül. C64-re, mindegy, illetve emulátorra. Ez az egyik, a másik a, hát nyilván a Metroid Prime. Nekem ez egy nagy régi álmom volt, egy nagy gépes Metroid, amiért átkoztam és gyűlöltem a Nintendo-t. Bár utólag belegondolva szerintem nagyon-nagyon jól tették, hogy nem hozták ki Wii U-ra, és így kicsit így megkövetem magamat ezzel kapcsolatban. A harmadik meg hát ugye az Anthem, ami a BioWare válasza lesz a Destiny-re. Ugye én az első Destiny-vel nagyon sokat játszottam, több száz órát multiban minden, multiban, illetve barátokkal, ismerősökkel. Annak ellenére, hogy ez a történet az ugye nem volt befejező, és nem fogom ekézni meg, illetve kivesézni, hogy miért nem, vagy miért igen. A Destiny 2-be ugye csak a single story-t nyomtam végig, illetve egy kis strike meccset. Így ebben a kontextusban vizsgálva a játékot, én megkaptam tőle azt az élményt, amit én azért a pénzért elvártam. Se többet, se kevesebbet, úgyhogy ezzel rendben van. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az Anthem, ugyanis ennek a játéknak is a súlyát, illetve a BioWare-nek a vállát is nagy teher nyomja szerintem, mert ugye itt az Andromeda fiaskó után ez az a játék, aminek az Andromédának kellett volna lennie. Ugye ez az a játék, amit az a csapat készít, aki az eredeti Mass Effect trilógián dolgozott, ugye az A csapat. És félelmeim is vannak ezzel kapcsolatban, említettem is nektek már, hogy ez az EA, illetve ilyen nagyon pénzügyi tarhájunk lóvét és hasonló dolgok nem biztos, hogy jó irányba viszik a játékipart. Nagyon remélem, hogy lesz egy kis fék ezzel kapcsolatban, és a játék is nagyon-nagyon jó lesz. Pont tegnap linkeltem be nektek a kis csatornánkra azt a narrátoros in-game gameplay videót, amelyben tényleg látszik, hogy ez a játék. Persze mondtad, Repti, hogy igazából semmi kivetni való nincsen benne, úgy néz ki, mint az Uncharted, vagy ugyanaz a szint kb. De hogy nagyon jól össze van rakva a setup, legalábbis az, ami látszik belőle, aztán majd meglátjuk, hogy milyen lesz maga a játék. Én ezt a játékot várom, kíváncsi vagyok rá, nem mondom, hogy repdesek, de kíváncsian várom. Felé állnak az Anthem-náid. Az Anthem-náid. Nekem is eszembe jutott, de gondoltam, nem. Ez az Anthem-náid, igen, az Anthem felé. Igen. Tendálnak. Én tényleg kíváncsi vagyok erre, mert eléggé meg van tépázva ennek a cégnek a renoméja, az igazság szerintem az elmúlt pár évben. Ez az 2017-ben történt ez a mélyrepülés, de ugye korábban ugye elkészték őket a Dragon Age 2 miatt, aztán az Inquisition valamennyire kiküszöbölte a csorbát, ami egyébként szerintem egy nagyon-nagyon jó játék volt. És ugye készül a Dragon Age-nek a folytatása is, amit a listába bele se írtak, hiszen még hivatalosan nincsen bejelentve. A bejelentéssel azt hiszem az idei évet célozta meg a BioWare, ami annyit jelent, hogy az idén meg sem fog jelenni. Úgyhogy marad az Anthem. Bejelentették, hogy az idén fogják bejelenteni. Valami ilyesmi, igen. De tényleg nagyon sok jó játék megjelenik. Tehát ugye lesz itt a Sea of Thieves, ami ugye nagyon régóta már kint kéne, hogy legyen ugye az Xbox exkluzív, Xbox Windows, azt hiszem, nem? Talán. Így van. Xbox, hát ugye az a Microsoft exkluzív. Aztán jön egy Kingdom Hearts 3. Aztán elvileg a Shenmue a közösségi finanszírozásban a Shenmue-nak is meg kéne. A Kingdom Hearts 3? Vagy volt valami 2,8, vagy nem volt tudom, valami. Ja, volt valami 2,5, vagy valami ilyesmi. Ez nagyon sok tizedes törtes. A japán RPG-k olyan tökéletesen követhetetlenek a 13,63 Turbo XE online edition-jeikkel, de tényleg elképesztő. A Kingdom Hearts-ra én úgy vagyok, hogy le kéne tolni az első 8 részt is, mert állítólag úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy hogyha a közepén... Nem árom. Nem, mert van egy csomó spin-off, tehát van Game Boy Advance, és mindegyik más gépen van Game Boy Advance-es spin-off, van DSS, van 3DSS, van PSP-s, a két számozott rész PS2, szóval így... Azt hiszem, hogy ez a játék lesz az a játék, amihez nekem lövésem nem lesz, tehát nem vagyok hajlandó ennyi időt az életemből állnozni arra, hogy egy sorozattal így a up-to-date legyek, vagy napra kész legyek. Főleg úgy, hogy... Semmi háromtól meg, ja, bocsé, belevágtam azt, semmi háromtól meg fosok, nem tudom, szerintem ez a beégés lett belőle. Igen, és nagyon csúnya, mint a rohadás, tegény. Biztos, de a gameplay biztos jó lett. Aztán lesz még itt Red Dead Redemption 2 gyerekek, ami azért, nem tudom, ti az elsővel játszottatok, én nekem nagyon tetszett az a játék, eleve így a vadnyugati feeling, ugye a Call of Juarez után jó volt. Én nem vagyok oda vagyok az istősé, de a Red Dead jó játék, ez tényes való. Picit játszottam csak vele, de tetszett, amit láttam. Menni kellett egy lóval, és volt rajta egy karakter is. Aki cowboy. Egy ilyen cowboy, igen. És nem a kis Laci, hanem a... Ha, és nem is a Duc Lajos. Aztán, igen, aztán lesz itt például a Dontnak is játéka, ugye kettőt is pletyóznak, az egyik ugye a Life is Strange-nek a második része, ugye a Before of the Storm-ot most zárták le. Nekem ez friss élmény, a Before of the Storm-ot most kezdem, az eredeti Life is Strange-t azt most fejeztem be. Nagyon meghatározó volt számomra ebben az évben ez a játék. Viszont ennek a csapatnak készül egy másik játéka is, ugye a Vampir, ami egy ilyen viktoriánus korban játszódó ilyen vampir thriller lesz. Erre kíváncsi vagyok egyébként. Fölcsigázta a kíváncsiságomat. Aztán persze sok más érdekesség is be fog futni. Meglátjuk. Psychonauts 2, Last of Us, Pillars of Eternity 2. Ezek mind olyan játékok, amelyek érdekelni fognak. Lesz egy platform, amire már nem jön semmilyen játék, gyerekek. Ó, brühű. A földet rá rovatunk, srácok. Visszatérő vendégünk a földet rá rovatban. A kinek? Ugyanis a dupla temetés. Így van, és ez ők is kilógó hozzátartozói. Igen. Mert hogy ugye a kamera után most már az adapter is megy a levesbe. Az a kis kiegészítő hardware, ami ahhoz kell, hogy vagy a Windows PC-hez, vagy pedig az Xbox One S-hez, vagy X-hez hozzá lehessen pattintani a Kinect. Tehát ugyanis azokról ugye már bespórolták a dedikált Kinect-portot, és ezt egy ilyen külön megvásárolható kis kábel Niagarával lehetett pótolni. Na most ezt sem gyártják többet, úgyhogy... Tehát ha nincs mihez járni, akkor miért tennének ilyet? Most őszintén szólva, hány játék jelent meg, ami Kinectet támogat? Leszámítva, pont most írtunk egy tesztet a Disneyland Adventures-ra, ami mondjuk használja a Kinectet, ugye talán ez az egyik utolsó játék, ami használja. De mennyi jelent meg rá? Nem tudom, nagyon kevés. A Kinect Sportsnak volt egy vanos verziója talán? Vagy valami ilyesmi? Volt valami Rare fejlesztés, nem? És ez mekkora blamamás, srácok, így utólag visszagondolva, hogy emlékezzetek rá, hogy amikor az Xbox One megjelent a Premiere-kor, hogy csak kinektes szenzoros gép, meg mit tudom én, és akkor eltelik pár év, és temetik a majdnem a platformot nyírta ki. Letolták a torkodon a $100 kiegészítőt, mint kötelező kellék. Nem volt szép. Igen, hát elég szomorú. Egyébként mindjárt... Úgyhogy valószínűleg tartom, hogy a Kinect egyébként, ahogy te is említetted a múltkor, mondottad volt, hogy az egyéb nem videójátékos felhasználási területeken lehet, hogy sokkal nagyobb a bérokra tör. Igen. Egyébként most nézem, körülbelül olyan 20 darab játék van összesen, ami Kinect V2-re készül, tehát Xbox One-nak. Ami több, mint amire számítottam. Én 10-re satszoltam volna, de ezek szerint a 20 az duplája. Várjátok egy picit. Jó, de hát voltak a videójáték történelemben hasonló bukók meg fiaskók, hát ugye emlékezzünk rá. Most Legyen magam, 10 darabról van szó, csak rossz oszlopot néztem, beleszámoltam a nem van exkluzív játékokat is. Akkor jó satszoltam. Nagyjából. De megjelentek azok. Tehát több mint 10 jelent meg, ami működött a Xbox One-os Kinect-tel, de 10 olyan volt, ami csak arra jelent. Uh-huh. Hát ez nem túl sok. Igen, most úgy látszik, hogy nem is tudom, talán pont a Eurogamer hozott le egy cikket, hogy de ez most nem biztos, hogy jó, hogy ők voltak, hogy a pont erről szólt, hogy a Kinectet egy londoni kiállításon látták mostanában. Egy nagyon-nagyon szép installációban használják. És hogy tényleg, hogy itt működik igazán a dolog. Voltunk tavaly Londonban, és a London Eye mellett, ugye a nagy óriáskék mellett van a Sea Life, ugye a London Aquarium. Az egy ilyen óriási komplexum, és hát ott éppen akkor húztak föl egy új installációt, már bemehettünk megtekinteni. A pingvinek, illetve az ilyen sarköri állatok területére ilyen kinektes interaktív játékokat raktak ki. És nagyon-nagyon jó volt látni, hogy ott is találkoztunk ilyesmivel. Meg hát ott láttam igazából a Star Wars Battlepodot, ha minden igaz, abból csak pár darab van a világon, és ott volt kint ez egy ilyen beülős, kokpites Star Wars racer játék. Ezt csak így melyikesen megjegyzem, mert úgyhogy kijöttünk, ott volt a Namco Center, vagy Namco Múzeum, konkrétan a Sea Life mellett, és így bementem, és tele volt Namco szimulátorokkal, és ott volt az a Star Wars Battlepod. Na mindegy, visszatérve, tehát ott volt a Kinect így ilyen premier plánéban beállítva, hogy középre, és tényleg ilyen interaktív szoftvereket írtak rá. Nálunk a cégnél is volt egyébként, tehát amerikai cégnél dolgozom, és voltak ilyen nagy ilyen partik, meg ilyen mindenféle egyéb ilyen meetingek, ilyesmik, amikor a cégnek az ilyen interaktív termékeit, azokat ilyen kinektes megvalósításból lehetett így demózni. Úgyhogy nem egyet láttam már én sem példát ezekre. És most például Magyarországon is legutóbb a karácsony után, december 26-ától volt egy négy napig, azt hiszem, vagy öt napig futó színházi előadás. Most nem mondom a címet, nem akarom reklámozni. Gyerekeknek szóló darab volt a volt cím a Csarnokban, és ott például egy motion capture ruha mellett még egy Xbox One Kinect is szolgáltatott némi vizuált a darabban. Persze, tehát nem feltűnően, tehát az volt a lényege, hogy látszódjon a dolog, de azzal voltak megoldva a dolgok, és egyébként elég jól vizsgázott, a motion capture ruha az hamarabb tönkrement, mint a Kinect. Nem tönkrement, csak meghibásodott, inkább mondjuk úgy. Egészen stabilnak bizonyult a Kinect-es technológia. A technológia. Vajon ez is 35 évig bírni fogja, srácok? Ez csak azért mondom, mert megpróbálom átvezetni a következő témánkat, mert eléggé vészesen fogy az időnk. A retrozóna, vagy a retro sarkunkban én két érdekességet gyűjtöttem össze. Az első azért mondtam a 35 évet, mert az első bejegyzésünk az egy 35 éves platformon tette tiszteletét, és az nem más, mint a Sam's Journey, ami a C64-en minden idők legimpozánsa platformjátéka címet érdemelte ki nagyon-nagyon rövid idő alatt. Ez a játék egyébként megrendelhető, hivatalos fizikai formában elérhető, és a linkeket majd be fogjuk dobni a podcast adásunk alá. Nézzétek meg, valami egészen döbbenetesen néz ki ez a játék. Tehát ezt nem mondod meg, hogy ez egy 35 éves hardveren fut, mindenféle kiegészítő hardver nélkül, tehát egy natív C64-en, NES szintű, megkockáztatom, hogy néha még annál is szebb látvány produkál. Tehát brutálul néz ki ez a Sam's Journey. És annyit kell tudni róla, hogy hát azt a Protovision adja ki, ő a kiadója, akik egyébként is ilyen homebrew, illetve ilyen egyéb finanszírozású régi retro platformokra érkező játékokat jelentetnek meg. Náluk jelent volna meg egyébként az Ultimate Newcomer, ugye, ami a magyar Newcomernek ugye a permanens változata lett volna, ilyen enhanced verzió. De gyakorlatilag, hogyha a Sam's Journey-t nézzük, itt nagy, brutál számok vannak. Brutál munka, brutál látvány és brutál tartalom van ebben a játékban egy C64-hez képest. Tehát így gyakorlatilag itt ilyen több mint 2000 képernyőnyi, ez csak egy szám, több mint 2000 képernyőnyi tartalom van a játékban, óriási pályákkal 27 szintre van elosztva ez a 2000 képernyőnyi tartalom. Nagyon durva. Tehát ilyen free directional scrolling, nem akarok ilyen részletbe belemenni, de tényleg a nem csak a tartalmi szempontból, vagy tartalmi aspektusból, hanem technológiai megvalósításokat tekintve, ez annyira ilyen smooth graphics van benne, gyerekek, hogy tényleg nézzétek meg a videót, nagyon brutál. Tehát nagyon jól néz ki. Én annyit tennék még ezt hozzá. Én még csak videót láttam, mert nagyon kíváncsi ezek a teljes játékra. A videóban a zene alávágva nyilván nem a saját zenéje, mert mint hogy az nem fog közben így szólni. Ebben szinte biztos, ha igen, akkor leteszem az összes kalapot. De az érdekessége számomra egyébként ennek a projektnek, hogy ugye mindig nagyon sok ilyen fan program készül ezekre a régi platformokra, nagyon jól sikerültek is, de általában egyikből sem lesz egy teljes kiforrott, ráadásul mondjuk a platform legjobbja. Tehát a Commodore 64-en a műfaj csúcsa az 1993-as Mayhem in Monsterland. Mai nap, ugye? Igen. Ami tényleg ilyen abszolút ilyen NES jellegű, jobbra-balra szkolozós cuki platformer. És most tényleg a trónfosztás készülődik 25 év után, és ez nagyon-nagyon ritka. Tényleg általában retro platformokra megjelent játékokat ünnepeljük, mert hogy új játék jött ki, de azért valljuk be, hogy sosem számítanak a platform legjobbjainak. Igen. És itt most az úgy tűnik, hogy ez meg fog történni, és ez egy tök jó érzés nyilván azoknak, már annak idején is benne voltak ebben. És pláne egy olyan platformon, ami, tehát egy C64-ről beszélünk, nem egy Amstrad CPX-ről, vagy egy olyan gépről, ami mondjuk itt errefelé annyira nem volt elterjedt, hanem ez egy tényleg populár gép volt a világ minden pontján, még nálunk itt a vasfüggöny mögött is, és ez alapvetően egy olyan boostot ad ennek az egésznek, hogy lehet, hogy még az is rátekint erre a játékra, akinek csak ilyen ködös emlékei vannak erről az egész platformon, meg az egész retrolázról, meg mindenről. Nagyon és ugyanez a... megmutatja. Ugyanez a... Így van. Én biztos játszani fogok vele úgy, ahogy azzal a shooter játékkal is, amit a múltkor Amigára hoztam nektek. Az is megjelenik nem sokára. Talán már meg is jelent, most meg is nézem majd nem sokára. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon jó dolgok, ezen szívmelengetőek a számomra, mert azért ugye sok, tehát én követem ezeket, van egy olyan nagyon jó oldal, ami az Indie Retro News, és ott mindenféle platforma, a Spectrumtól kezdve a TurboGrafx-on át, az Amigáig, a C64-ig, még a Picoig is mindenféle játékszoftvereket, ilyen független fejlesztéseket mutogatnak, és igazából itt találkoztam először ezzel, aztán idő után már egy ideje már követem ezt a projektet, úgyhogy tényleg Sam's Journey, gyerekek, jegyezzétek meg. Stingy, akkor neked ez egy szidmelengető projekt? Szidmelengető. Egy szidmelengető projekt lesz, igen. Olyannyira, hogy én meg is rendeltem. Úgy vagyok vele, hogy én egyébként a Dreamcast-es játékokat is meg szoktam rendelgetni. Ott is ugye arról beszélünk, ugye, hogy ezt a gépet eltemették a 2000-es évek elején, és még tavaly is, meg tavaly ott is jöttek ki rá olyan játékok, mert azt mondom, hogy azt a élet, gyerekek, ez nagyon jól néz ki. Bár általában ugye itt a halál utáni élet a Dreamcast-nél főleg a shooterek világából jön ki, az arcade shooterekből, de meg mivel ez kedves a számomra, ez a genre, ezért ezeket bezsákoltam így. Ehhez én már csak azt tenném hozzá, hogy mindenki menjen fel a YouTube-ra, és keresen rá arra, hogy Limbo C64. Így van. Igen, ha már a Sam's Journey-ről beszéltünk. Való videó róla. Igen, a Sam's Journey-ről beszéltünk, akkor már erről is érdemes lenne. Mindenki nézze meg, aztán viduljon egyet rajta, mert jó pofa. Igazából ezt egy Bladed-es alkalmazott készíti, ezt a downportot. Nagyon szép egyébként, amit látunk, tehát így, sőt, nem azt, hogy nagyon szép, hanem abszolút ilyen megdöbbentő, hogy baszki, ez a Limbo, tehát, és C64-en, és úristen. De mondta, hogy hát nem kellett ő csodát várni, mert igazából ez egy ilyen hobby projekt neki, ilyen 20 éves terv, és szabad idejében csinálgatja, amellett, hogy ugye ők most valami egészen máson dolgoznak, és tehát ez csak egy ilyen kis érdekesség, így haladgat vele, de nagyon megéri megnézni, mert C64-ből olyan dolgot hoz ki, amit még szerintem senki nem lát. Sose lehet tudni, a Prince of Persia is kijött C64-ből. Utólag. Né, van rá Guitar Hero is. Minden van C64-re. Hát jó, de a Guitar Hero nem teljesítménye, a Prince of Persia meg az. Hát az igaz, lesz. De ha már retróról beszéltünk, akkor nekünk van egy olyan topikunk, illetve témánk, amelyben időutazgatni szoktunk egy kicsit 10-20-30 évvel korábbra, és ezekből az időszakokból említünk, vagy idézünk fel egy-egy olyan játékot, ami vagy évfordulót, vagy hófordulót ünnepel, vagy egyszerűen csak aktuálisnak gondoltuk, vagy játszottunk vele az elmúlt időszakban. Srácok, szerintem kezdjük 1997 helyett mondjuk 2007-tel, és akkor menjünk visszafelé, jó? Jó. Kevin, neked van 97 helyett 2000? December ez egy nagyon hálátlan hónap, mert nagyon ritka, amikor nagyobb megjelenést odaraknak a kedves kiadók, és ezért én csalni fogok, mert én 2000, nem 90, hanem 2008, januárjában fogok grabbelni egy mégpedig egy No More Heroes nevezetű játékot, ami Suda Goichinak a Killer 7-t követő játéka, és sokat vártam tőle. A debil karakterek és a debil történet az nagyon megvolt, meg az egész mindfuck dolog, hogy fénykardos, főhős, a bosszok azok szerintem zseniálisak voltak, egy üres stadionnak énekelgető, nem emlékszem a nevére a srácnak, de ilyen pornó bajszos bácsitól kezdve a nagymamáig, akinek egy Tesco-s kocsiban, vagy nem is Tesco-s kocsi volt, hanem egy ilyen kis baba kocsiban ott figyelt egy gigantikus atomarzenál. Szóval nagyon beteg bosszok voltak benne, nagyon szerettem. Egyébként maga a gameplay az nem túl izmos, tehát elég repetitív, a harcmechanika elég alap, tehát de nem is az volt a lényeg, hanem az óriási mindfuckok, amik jöttek egymás után, hogy baseballozni kellett a fénykarddal, meg úgy tudtad feltölteni a fénykardot, hogy ilyen hokizó mozdulatokat kellett tenned a Wiimote-val, és attól töltött fel a fénykardattól, kaptál energiát, akkor minden boss előtt volt egy telefonhívás, amivel a Wiimote-ból jött ki a hang, és ott onnan felhívott a barátnőd, és akkor ott oda tartottad a fejedhez a Wiimote-t, és a kis hangszóróból ott, mint a telefonáltál volna, ott történtek ilyenek, és ezek ilyen akkoriban tök érdekes dolgok voltak. Az egy jó poén volt, annak ellenére, hogy azért a Killer 7 után egy más kaliberre vágytam volna, tehát egy hasonlóra. Ez a teljesen komolytalan és fullbatolt kretén, ez egyébként nálam működött nagyon. Kicsit áthallásom van nekem a No More Heroes és a Deadbeat Heroes között, mert néhány által is említett dolog az megtalálható ebben az indie játékban, amiről talán pár hónapja írtam, azt hiszem, tesztet a gamerre. És elég érdekes dolgok. Most, ahogy így mesélted, így van közte párhuzam. Van közte párhuzam, nem is kevés. Rápillantok majd. Igen, 2008-ból én is hoztam valamit, méghozzá januárból. A dolog amiatt is érdekes, mert kicsit talán aktuális is. Most jelentették be, hogy készül remake-a, vagy remaster-a a Burnout Paradise-ból. és az első Burnout Paradise az 2008 januárjában jelent meg. Nekem, én azt mondanám, hogy a Burnout 3 után nekem a best of arcade autós játék az a Burnout Paradise. Iszonyatosan sok jó emlékem van erről a játékról, főleg azért, mert nem sokkal korábban vette meg az első Xbox 360-amat, és ezzel töménytelen mennyiségű órát játszottam multiplayerben is, single playerben is, imádtam a zenéjét, imádtam a nyers stílusát, imádtam a gyorsaságát, imádtam a kiszámíthatatlanságát, szóval nekem a Burnout Paradise az mai napig az egyik olyan játék, amely olyan kriterionra játék, amire azt mondom, hogy nálam ez egy 10/10-es cucc. És ölni tudnék egy Burnout Paradise remake-ért, vagy egy folytatásért, esetleg van még egy játék, ami hasonló stílusú, ami szintén nagyon tetszett, ez pedig a Split Second, de ott is ugye a stúdió az elhasalt időközben pedig lett volna folytatása. De a Burnout Paradise-nak annak most úgy néz ki, hogy PS4-re legalábbis készül egy remake-je, vagy remasterje, most pontosan nem emlékszem, ami valószínűleg egyébként jönni fog Xbox-ra, meg PC-re, meg minden egyéb másra, úgyhogy hajrá! Repti, neked van valami 2008-ból? Vagy 7-ből? 2008-ból, nekem 7-ből én kicsit máshogy csaltam, mint ti. Én nem előre mentem, én inkább úgy döntöttem, hogy választok egyet 2007-ből, ami eddig nem volt a listában, de meghatározó volt, mégpedig szerintem nagyon, és ez a Halo 3. Hát ugye a Halo 1-2 az már egy döbbenetes siker volt Xbox, OG Xboxon, már nem tudom, hogy kell mondani azt, hogy eredeti Xbox. Classic Box. Szóval a Classic Boxon a Halo 1-2 az már ugye egy elég nagy siker volt, a Halo 2 az abszolút multiplayer Xbox Live támogatásával, a Halo 1 pedig ugye annak idején a single player first person shootereket is eléggé megújítgatta. A Halo 3 volt az, amire mindenki várt, mert ugye volt már új Xbox, kim volt az Xbox 360-ban, láttuk már a teaser trailert, ugye, amikor ott megy a köpenyében, ott előre megáll a szakadék szélén, közben Cortana magyaráz, nagyon izgi volt, és aztán 2007-ben megjelent a Halo 3, és szerintem abszolút egyrészt hozta a várakozásokat, tehát egy rohadt jó játék volt minden szempontból, jó volt a single player rész, a multi fantasztikusan jó, azóta is azt sírják vissza a játékosok, volt hozzá map editor, a Forge konzolon használható módon, szóval abszolút valahogy jó helyen volt jó időben, a Halo 3 az igazi zeitgeist volt, ugye. És ezért én úgy gondoltam, hogy most nagyon nem mennék bele mélyen a dolgokba, de abszolút úgy gondolom, hogy ez a 2007-es válogatásban szerepelnie kell egyszerűen ennek a játéknak. És ugye nem tudtuk, hogy ez lesz a Bungie utolsó olyan Halo játék, amivel Master Chief a főszerep. Úgyhogy sniff. Igen. Nekem a Halo 3 volt az első Xbox 360-as élményem, ha jól emlékszem. Talán. Nem, az a Blue Dragon volt. A Blue Dragon volt az első, és azt hiszem talán a Halo 3, meg a Project Gotham Racing 3 volt a második, és akkor úgy jött a Halo a harmadikként. Én a Halo 1-jel játszottam nagyon sokat, a Halo 2 az utólagosan lett pótolva. A Halo 3 viszont úgy visszahozta egy kicsit a hitemet ebben a sorozatban, és ugye azóta így szeretem a Halo-kat, bár mondjuk az utolsó rész az annyira jelentéktelen? Nem tudom. Az a baj, kicsit jellegtelen, igen, és elvárja azt, hogy te a 4 és az 5 közti eseményeket elolvasd a könyvekben, képregényekben és minden másban, különben csak nézel, mint Rozi a moziba, hogy úristen, mi miért történik. Hogy miért történnek a dolgok. Mi miért történik. Na de igen, de a Halo az tényleg nagyon adta a 3, úgyhogy kudosz. Ugorjunk kicsit vissza 97-re. Kevin, te fölkarcoltál egy Yoshi sztorit. Egyszerűen nem találtam, mert látom, 97. december Yoshi sztori, és egy óriási csalódásról kell beszámolnom ez ügybe, mert egy Yoshi sztori egy olyan dolog, amit nem tudok hova tenni egyszerűen. Yoshi egy nagy kedvenc karakterem a Nintendo kompániából, egy cuki-muki dinoszaurusz, és gyerekeim is imádják meg minden, és ez egy Takashi Tezuka játék. Az a Tezuka, aki Super Mario World-öt, meg Zelda Link to the Past-ot és Link's Awakening-eket rendezett, és csinált egy ilyen... Nem fogom szépíteni, csinált egy ilyen fosrakást, egyszerűen nem értem, hogy annyira nem értettem azt a játékot, hogy ez számomra egy ilyen abszolút csalódás, fogalmam sincs, hogy ez hogy sikerült. Nyerre nem a látványvilággal van a baj, nem a karakterrel van a baj, hanem ez gyümölcs hamikázós játékmenet. Én ezt nem értem, ezt a játékot, szóval 2017 csalódása a Yoshi's Story 97-ből az időgép rovatunkban. Mondok akkor egy kevésbé csalódást is, jó? Én a Dungeon Keepert hoztam, mert az egy zseniális játék. Ez pont az ellentetje. Tehát a Bullfrog, amikor először megtapasztalod azt, hogy milyen gonosznak lenni egy játékban, úgy igazán. És amikor a hősök a gonoszok, és de mármint az ellenség, és építed ott a kis dungeon-jeidet, és akkor pofozgatod ott az impeket, és akkor építed ki az egész kis birodalmadat a föld alatt, ugye, ostorozod a mistresszeket, amelyik visítanak ott a kimpadon, meg mit tudom én, és így nekiküldöd őket, meg az ellenség. Scavenger Room. Igen, Scavenger Room, és akkor ott zabálod a csirkét, meg közben edzed a többieket, aztán, hogyha varázsló vagy, fogod a kattintasz egyet rá, és belemész 3D-ben. Izometrikus játékban bemész 3D-ben egy karakter szemén keresztül kémlenni a világot. Hát, amikor brutál, gyerek. Tehát én ott ültem, nem akartam elhinni, amit látok, hogy iszonyat jó játék volt. Iszonyat jó játék volt az Dungeon Keeper. Nálam benne van a top 10 ever játékok között. A Dungeon Keeper az idő, amikor még Peter Molyneux-re úgy tekintettünk, mint egy istenre. Igen, pontosan. Kár, hogy ez így az inverzébe fordult. Az is volt. Ezt nem veheti el tőle senki. Akár mekkora szarokat csinál, ezt nem veheti el tőle senki. Elképesztő ez a játék, ha belegondolsz. Annyira pofon egyszerű az alapkoncepció, és mégse jutott eszébe előtte senkinek. Igen. Nem bizony. Ez a második rész kicsit tökére vitte ezt az elsőt, de ugye az már nem robbantotta akkor el, de az is nagyon jó volt. És emlékszem rá, hogy néhány évvel ezelőtt láttam valami mobilos okádékot, ami Dungeon Keeper néven futott, és ez nem pay to win. De már! Szörnyű az volt. Tudod, az első ilyen nagy kirobbanás ennek a problémakörnek. Lehet. Ez a mobilos Dungeon Keeper volt. Igen. És hogy szörnyűködtünk is, hogy a gyerekek, szerintem szegény Dungeon, szegény horni forog a sírjában, vagy nem tudom. De 97-ben még jó volt. Mindig is akartam egy nagy horni figurát ide a szobámba, a sarokra. Az 56-os üzletekben voltak kinnő, kirakva hornik. Igen. Emlékszem rá, hogy... Voltak. Azt voltak. Ugye tudjátok így, ha ki akarod ezt vágni, Kevin, hogy a horni az mit jelent? Én tudom, a kanos sonka. Kanos, így van. Na, így van, igen. Nem kezd kivágni. Meg a Gyula ex-vezérünk, ezt egy kovból írta le valamelyik összetonhatban. Gyula ex-vezérünk. Vagy ugye tüskés, ami ez egy ilyen szóvicc, egy ilyen double entendre gyakorlatilag. Igen. Még vicces is volt olyan. Ja, Repti, neked van valami 87-ből? Én látok egy 97. Szuper... Késő van, gyerekek, sorry. Vannak annak az évszámokkal, szingi időgépe egy kicsit ütöges meg az oldalát, tudod? És a gyémántod, az kamú gyémánt az időgépe. Az a baj, hogy rossz számot tárcsáztam, gyerekek, és azt nem jó mondták, helyre. Hogy jó lesz az imitációs gyémánt. Így van. Imitation Diamond. Ne. Szóval, nem jó helyre kerültem, én most rossz számot tárcsáztam. Meg kéne kérdezem billetes tedet, hogy hova kéne menni. Szerintem felsoroltuk az összes időgépes filmet, amit tudtunk így a 80-as évekből. Hát akkor menjünk vissza a 90-es évekbe. Egyébként ez egy aránylag még aktuális játék is, hiszen ugye nemrég jött be a mozikba az új Blade Runner film, de volt egy eredeti Blade Runner film is, és a kettő között volt egy Blade Runner játék, ami egyébként meglepően jól sikerült kis játékocska volt. Érdekes módon annak idején nem volt túl elterjedt, ez igazából nem is tudom, minek volt köszönhető, talán a gépigényének, ugyanis az aránylag magas volt. Annak köszönhetően, hogy bár már elérhetőek voltak a 3D gyorsítók, a játék nem használt. Elég speciális grafikája volt. Annak idején voxelnek hívták, most nem akarok belemenni pontosan a technológiába, de egy nagyon látványos animációkat tudott karakteranimációkat tudott reprezentálni 3D gyorsító nélkül fix háttereken. A Westwood adta ki egyébként. Pontosabban a Westwood fejlesztette a játékot, a Virgin Interactive adta ki, és egy olyan, egy kalandjáték volt tulajdonképpen, nem teljesen olyan a filmnek a sztoriát kellett lejátszani, inkább a film világában játszódott, ahol egy Blade Runner-t alakított a játékos, és az volt a feladat, hogy egy kicsit egy nyomozós kalandjáték. Az érdekessége az volt, hogy egyrészt valós időben játszódott, tehát hogy voltak bizonyos helyek, ahol bizonyos időben kellett oda menni. Ez más játékban idegesítő, itt aránylag jól meg volt csinálva. Nem nagyon tudtad, nem lehetett olyan pikpak elszúrni a dolgokat. Viszont a másik érdekesége a játéknak, hogy randomizálta, hogy melyik szereplőnek mi a szerepe a sztoriban. Tehát egy újraindításkor nem ugyanazt a sztorit kaptad. És ez általában gimmickül hangzik, de így meglepően jól működött. Ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó kis játék volt. Szerintem a mai napig tök jól játható, nem öregedett durván, a grafika sem. Én mindenkinek ajánlom, hogy ha hozzáfér, akkor próbálj nyomni vele egy menetet, mert jó, jó kis játék. Nagyon régóta tervezem, hogy be akarom pótolni ezt a játékot, mert mindig az 576-tal jövő, most Vári Zoli írt róla, ha jól emlékszem, és előttem van egyébként a cikk, hogy tök érdekes az, hogy random, hogy melyik szereplő lesz az, akit te keresel, meg ilyenek, és ez tök érdekes. Meg a másik az, hogy a Westwood, ugye ők real-time stratégia gyár voltak, ők ilyen Red Alert-eket, meg Command & Conquer-eket, és hogy milyen kalandjátékot tudnak csinálni, mint ahogy te is mondod, hogy tök jó. Nagyon kíváncsi vagyok arra a játékra, és egyszerűen tényleg ráveszem magam, és bepótolom, mert nagyon érdekes. Meg amúgy is Blade Runner rajongó vagyok, szóval szeretnénk is feküdni fogok. Igen, akár csak én. Szóval nálam mindig ilyen parkolópályán volt ez a játék, valamiért nem tudom, hogy miért. Talán azért, mert nem volt hozzá gépem éppen akkor, vagy valami mással játszottam, de ez lenne az az egyik játék, amit mondjuk egy lakatlan szigetre elvinnék magammal, csak hosszú ideig ott kéne lennem, és akkor lenne időm végigjátszani. Annál is inkább, mert a filmek is tetszettek, de abszolút. Na, 30 év, srácok. 87. Mi történt 87-ben? Mondjuk én mondok egyet, jó kezdek én. Első Mega Man, NES-re. Vagy mondhatnánk akár az első Metal Gear-t, vagy az első Final Fantasy-t is. Metal Gear az MSX verzió? Nem, azt hiszem a Famicomos Metal Gear az volt. Az már egy másik fajta Metal Gear volt, mint az MSX-es, ha jól tudom. Ugye, igen. Az MSX-es volt az eredeti, az volt a Kojima-féle. Így van. És a Konami pedig valakivel leportoltatta NES-re, és az első jelenet például totál más. Az első jelenet a NES-es verzióban az, hogy helikopterrel ledobnak a dzsungelba, az MSX-es az eredeti, meg mint a Metal Gear Solid, hogy beúszik Snake, beinfiltrálódik a nem is tudom milyen helyszínre. Szóval, és állítólag a Kojima az eléggé keményen lázadt is az ellen, a NES verzió ellen, mert hogy az nem az ő Metal Gear-je. Nekem megvan ez a NES verzió, próbálgattam, szerintem borzalmasan rosszul öregedett, és követelték sokan még a Kojimás időben a Konamit arra, hogy na hát akkor jó volna ezt így gatyába rázni és csinálni belőle valami tisztességes riméket, sőt, még valami rajongói rimék volt is munkálatban, de a Konami segbe rúgta a dolgot, úgyhogy igazából nem ebből lesz soha semmi. Igen, fontosan így van, ahogy mondod. Ha jól emlékszem, talán nekem meg is van még NES-re. Na majd megnézzük, hogy ez pontosan milyen, mert vannak emlékeim erről, de nem olyan tiszták. Nem mostanában volt. Utána csináltak NES-re még egy Metal Gear-t, ami aztán tényleg a Kojimának semmi, de semmi köze volt, én talán nem is tudott róla, vagy a franc tudja. A Snake's Revenge. Voltak ilyen vadhajtások, igen, Metal Gear-rel kapcsolatban. Viszont a Mega Man azért érdekes ebben a kontextusban, mert a Capcom a Mega Man franchise, tehát 87 decemberében jelent meg ez a játék, ugye az első Mega Man NES-re, korábban főként arcade játékokat gyártott, és egy nagyon kicsi csapat készítette el a Mega Man-t NES-re, és ezzel léptek be ők igazából úgy igazán a home console marketre. Úgyhogy ezért is érdekes az játék. Egyébként Kei Girafuna is benne van, artisek között szerepel. Úgyhogy, igen, az eredetiben benne volt ő is. Bizony, bizony, benne volt, igen. És hát ugye mindannyian tudjuk, hogy a Mega Man az micsoda szuper. Legalábbis az első Mega Manek mennyire jó játékok voltak. Úgyhogy, az X-ek is nagyon jó. Az X-ek is nagyon jók voltak, igen. Igen. Final Fantasy meg egy ilyen tök érdekes sztori, hogy nem tudom, ezt biztos sokan ismerik, de azért gyorsan elmondom, hogy ez valóban a végső fantáziája lett volna a Square-nek, illetve Hironobu Sakaguchi-nak, akik többféle játékkal bepróbálkoztak, és egyik se jött össze, és ezt így csak úgy dacból, na, akkor csinálunk egy utolsót, aztán megyek rappelni, olyan Mega 64 videóban volt, megyünk csinálunk hip-hopot, és ez pedig bejött nekik. Mint egy ilyen utolsó fantázia, fantazma, az bejött, és azóta is, hát nem azt mondom, hogy töretlen a sorozatnak a sikere, de egyébként az első nagy RPG robbanás az pont egy Final Fantasy cím hozta el, úgyhogy ez nem egy olyan cím, amivel el lehet menni. Én mondjuk soha nem játszottam az első Final Fantasy-vel, őszintén szóval nem is tervezem már, szerintem nem feküdne már annyira. A Nesmén azon nincsen rajta az első rész? Nem tudom. A Nesmén rajta van a hatodik, azt mindenképpen szeretném pótolni, mert az nekem kimaradt, és sokak szerint a legjobb. A Final Fantasy 7 az egy nagyon nagy szívszerelmem, és nem tudom, hogy hogyan tudná überelni, de egy próbát megér. Kipróbálhatod, nekem megvan a Final Fantasy NES-re. Úgyhogy én egyszer raktam be, és sikítva téptem ki ezt a játékot a gépből. Nem az én stílusom. Az egyetlen Final Fantasy, amivel játszottam, az a Final Fantasy 8. Illetve volt több is, 3, a 7, a 8, meg a 9. És ebből a 8-al játszottam a legtöbbet. PC-n. Csúnyámbakat mondok, igaz? Mondjuk valami szépet, Repti. Na hát, evezzünk egy kicsit komolyabb számítógépek vizeire, ahol szóba se kerülhet játékok klónozása. Ezért szeretnék a The Great Giana Sisters című, The Great Giana Sisters, attól függ, hogy szeretnék mondani, című játékról beszélni, ami egyáltalán nem hasonlított a Super Mario Brothers-re, hanem pont ugyanaz volt. Itthon egyébként valószínűleg egy kicsit ismertebb játék. Egyébként én megkockáztatom, annak idején még a Mario-nál is ismertebb volt, mert ugye a C64-hez egy kicsit valahogy úgy tűnt, hogy szélesebb körű hozzáférés van. Európában inkább, én azt mondanám. Én kifejezetten itthonra mondom, tehát hogy Európában. De a Sisters-nek nem volt Dévényi Tiborja. Ez mondjuk... Fegyvertény. Ezzel nem tudok vitatkozni. De nem is azért, tehát igazából ezzel csak azt akarom mondani, hogy fokkalmunk nem volt legtöbbünknek, hogy létezik már egy ilyen játék, amit igen szépen lenyúltak német barátaink. Ugye a Great Giana Sisters az a játék, ahol egy kislányjal kellett egy pályán, egy jobbra scrollozódó pályán végigmenni, ahol a fejével kellett mindenféle sziklákba belefejelni, meg fölvenni power-upokat, meg jöttek szörnyek, amiknek a fejükre rá lehetett ugrani, ez biztos marha ismerősen hangzik, és ez nem is véletlen. Mindezek mellett azért ez nagyon sokunk gyerekkorának a meghatározó élménye volt, főleg ugye egyrészt Chris Hülsbeck zenéje miatt, ami teljesen ikonikus szerintem, mai napig, és fantasztikusan jó, és sokat hozzátett a játékhoz. Másrészt meg, hát ugye Commodore 64-re nem volt Super Mario Brothers, ezért tök jó, hogy volt egy hasonló játék, amivel mi is játszhattunk. A játék túl sokáig nem volt forgalomban, mert a Nintendo is megtudta, hogy létezik ilyen, ők meg annyira nem örültek neki, mint mi. De ezt tudod a sztorit egyébként? Mert ugye arról szóltak a pletykák, hogy a Nintendo az jogi lépéseket, tehát gyakorlatilag majdhogy nem a Time Warp-ra rárúgták az ajtót, hogy mégis ezt hoz képzelik, de valójában soha nem volt semmi nem jogi volt procedúra, nem van. Volt per. Hanem így ugye van, felfedezte viszont... a sajtó, meg ugye a Nintendo is, meg hát ugye a mindenki, hogy hát nagyon nagy a hasonlóság a Super Mario Brothers-nek az egyes pályájával, egyben az első pálya az majdhogy nem ugyanaz. És azért maga kezdte el leszedni, nem? Meg a retailereket a Nintendo egy kicsit megszorongatta, hogy hát nem kéne kirakni a polcra egy ilyen játékot, és hát innentől kezdve ugye, de maga a Time Warp is elég gyorsan, tehát így úgymond kinyírták magukat pikpakka, hogy az első szó elhangzott. Úgyhogy nem volt per belőle, igen gyorsan távozott a polcokra a Gianna Sisters, aminek egyébként a borítójára rá volt írva, hogy a testvérek már a múlté. Tehát ilyeneket ráírtak a borítóra. Brothers are his... Én nem csodálom, hogy... És ráraktak egy ilyen szépen megrajzolt cicis nénit, igen. Nem, két ilyen punk csaj volt rajta. Punk csaj volt rajta? Nagyon érdekes, mert a játékban más képek voltak, mint a borítón. Tehát a marketing, meg a game design nem nagyon találkozott szerintem, uh-huh. így soha. Aztán lehet, hogy jobban járt így ez a játék, mert aztán még nagyobb kult lett belőle, mert aztán tényleg Amigán, Amstradon, MSX-en, mobilon, Windows-ra, PC-re, Dreamcast-re, Nintendo-ra, DS-re, előbb-utóbb, ugye. Mindenre megjelent szinte. Sőt, most azt mondtátok az előbb, hogy nem volt C64-re Mario, de volt. Méghozzá a Great Gianna Sisters volt átszkinezve Mario-ra és Luigi-ra. Volt egy ilyen mod. Igen, így van. Tehát átrajzolták a sprite-jait, tehát visszarajzolták Mario-ra a Gianna Sisters-t. Igen, ez egy ilyen kis... Tehát volt Mario C64-re. Hát az eredeti Mario volt C64-en. Voltam, bizony. A Mario bizony. Brothers nevű. Bizony. Oldalt, ugye... Ja, most a Super Mario Brothers. A Super volt. Mario Brothers, igen, az nem volt. Úgyhogy ez lett, és most már ugye ott tartunk, hogy Twisted Dream és egy ilyen modernebb platformer is létezik belőle, és nagyon csodálkoznék, ha nem jönne belőle mondjuk Switch verzió. Hát, igen. Mert valahogy úgy illene hozzá újra egy Nintendo platformon. Sőt, jöhetnének hozzá Mario és Luigi skinek. Amiként ez a közösségi finanszírozásba készült Gianna Sisters Director's Cut, vagy nem tudom mi annak a neve. Azaz, egész jó játék egyébként. Nekem megvan a Twisted Dreams. Aha, nagyon egész kellemes kis játék. Nem játszottam végig, de úgy nagyjából egy olyan 10 órát belenyomtam, vagy 8-at szerintem, kellemes. Az adásunk végéhez közeledve három kérdéssel még adósok vagyunk nektek, ugye a nyereményjátékunkhoz kapcsolódóan. Sok játékot megemlítettünk a multidéző alkalmával. Az első kérdésünk az lenne, hogy melyik játékhoz hangzottak el az alábbiak? Suda Goichi, Nagymama és Babakocsi. Ez az első kérdés. A második, hogy melyik játékban ostoroztak Mistresseket a kínpadon? Illetve a harmadik, hogy milyen nemzetiségű a Gianna Sisters készítője. Ha jól figyeltetek a podcast alatt, akkor ezekre a kérdésekre elmondtuk a választ. És igazából már csak egy dolgunk maradt, az elköszönésünk előtt, röviden és tömören, ez pedig az évjátéka, amit szerintem Kevin nyissáte. Hát nálam az évjátéka, amellett, hogy a nagyon sok esélyes volna erre, mint például a Legend of Zelda Breath of the Wild, vagy a Super Mario Odyssey-nál, mégis a Xenoblade Chronicles 2 nyerte el ezt a titulust, ugyanis pont azt nyújtja, amit vártam egy Xenoblade Chronicles folytatástól, és ez számomra egy óriási plusz. Szóval nálam a Xenoblade folytatás az évjátéka. Stingy? Nekem könnyű dolgom van. A Metroid Samus Returns-t választottam a 2017-es évjátékának, azért, mert ez hozta el azt a natív Metroid Nintendo élményt, amire már nagyon régóta vágytam. Szóval azon egyszerű oknál fogva lett a Metroid Samus Returns az én választottam, mert ez a játék volt az, ami maximálisan úgymond az idejében el tudott varázsolni, mint klasszikus videójáték, Metroidvania és platformer, akcióplatformer. Nem beszélve a 3DS-ről, én nagyon szeretem ezt a kis gépet, és az idejében ez volt az a játék, amire azt tudom mondani, hogy 100%-os bizonyossággal, és egyöntetően, hogy a játék technikai elemei, a nagyon finom újítások, az, hogy óvatosan nyúltak ehhez a játékmenethez, maga a látványa, illetve magának Samusnak a visszatérése, és mint egy megerősítése a franchise létjogosultságának ezen a Nintendo palettán, ez teljes egészében teljesítette a Metroid Samus Returns, úgyhogy nálam egyértelműen az évjátéka. Repti? Hát az én évjátékomat valószínűleg senki nem ismeri. Nekem torony magasan a Ready at Dawn Lone Echo című játéka, ami egy VR játék Oculus Riftre, és nekem ez olyan szinten van, hogy gyakorlatilag az impaktját egyenlővé teszem azzal, amikor a Doom-ot először láttam. Ez egy olyan, szerintem olyan minőségű VR játék, mindenkinek kötelezővé tenném, aki bármi szót mer szólni a VR-re, hogy ezzel játszon egy kicsit. Tökéletes irányítás, gyönyörű grafika, jó a játék, érdekesek a karakterek, tele van ilyen csak VR-ben megoldható VTF pillanattal, thumbs up-olsz egy karakternek, mert épp olyanod van, nem azért, mert muszáj, csak mert olyanod van, mert épp megoldasz egy feladatot, és vissza thumbs up-ol neked. Ilyenek. Tehát ilyen, nem egy nagy dolog, de ez ilyen hatalmas VTF, úgyhogy nekem abszolút, én még megelőlegezem az évtized játékát szemről neki. Hú, ez bátor kijelentés, akkor ezt mindenféleképpen meg kéne nekünk is nézni szerintem. Én hallani hallottam a Lone Echo-ról, de VR hiány nem volt hozzá szerencsém. Úgyhogy... Igen, sajnos ez egy így járt típusú játék. De ami késik, az eljön. Így van. Jó, gyorsak leszünk, urak, hölgyek, vagy hölgyek, urak. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok januárban is. Ez az adásunk egy picit hosszabbra sikerült, de reméljük, hogy nem bánjátok. A jövő hónapban ismét érkezünk. Addig is játszatok sokat. Hajrá VR, hajrá Switch, és hajrá PlayStation és Xbox. Köszönjük szépen, ennyi volt a Bonus Stage Podcast. Sziasztok, magam részéről Stinger. Kevin. Reptile. Jó játékot mindenkinek, sziasztok. Sziasztok.